Radio 1, het NOS-journaal. Tientallen Tweede Kamerleden hebben vorig jaar niet op tijd hun eventuele neveninkomsten opgegeven, valt te lezen in documenten die zijn opgevraagd door BNR. Daarin staat dat 90 parlementariërs en oud-parlementariërs de deadline niet hebben gehaald om hun bijverdiensten te melden bij de Belastingdienst. In Iran is opnieuw een demonstrant geëxecuteerd. De man had volgens de autoriteiten bij anti-regeringsprotesten 2 leden van de oproerpolitie doodgestoken. Hij is in het openbaar opgehangen. Ook vorige week werd in Iran een demonstrant opgehangen. Steeds meer bossen in Europa sterven af door natuurlijke verstoringen. Het gaat dan om branden en stormen, maar ook om schade die veroorzaakt wordt door insecten, ziekten en schimmels. Klimaatverandering speelt daarbij een rol. De Peruaanse president Boluarte heeft nieuwe verkiezingen aangekondigd. Ze zei ernaar te streven die in 2024 te houden. Daarmee komt ze deels tegemoet aan de eis van demonstranten. Die gaan de straat op sinds president Castillo vorige week werd afgezet door het parlement. En in Walsoorden in Zeeuws-Vlaanderen is vannacht een man van 21 doodgevonden. Die zou zijn overleden na een verkeersongeluk met een terreinvoertuig, waarschijnlijk een quad. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt vanmiddag hooguit 2 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het gaat nu snel de goede kant op met de spits. Er staat nog zo'n 50 kilometer file. De meeste vertraging heb je nog door bergingswerkzaamheden op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knopen het Vonderen en Born 8 kilometer met zo'n 25 minuten oponthoud. De rechterrijshok is dicht. De N34 Emmen Zuid-Laren blijft waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag dicht bij Zuid-Laren vanwege politieonderzoek na een ongeluk. Tussen Driebergen, Zeist en Maarn rijden geen treinen na een aanrijding. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 12:30. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen, welkom. Moeten we accepteren dat er 20 fracties zijn in de Tweede Kamer? Want dat is nou eenmaal democratisch. Of maakt die wildgroei het parlement zo langzamerhand onbestuurbaar? Oud-minister van Onderwijs Jo Ritsen is een petitie gestart voor de invoering van een kiesdrempel, waarbij partijen minstens 3 zetels moeten binnenslepen voordat ze de Tweede Kamer in mogen. En dat komt dan neer op zo'n 2% van de stemmen in totaal. Vandaar dat de stelling vandaag in stand.nl is: het is hoog tijd voor de invoering van een kiesdrempel. Ik begroet alvast voor het mediaforum Arjan Fortuyn, ombudsman van NRC. En goedemorgen. Goedemorgen. Als je chargeert, zou je kunnen zeggen dat zo langzamerhand iedere belangengroep zijn eigen politieke partij kan krijgen, toch? Dat is inderdaad zo ongeveer wel waar. En vervolgens muteren ze zich ook nog binnen het parlement tot weer kleinere eenheden. Als soort afsplitsingen of opgeven van zetels, dat gebeurt dan vaak niet. Dus zo komen we van 17 naar 20 fracties inderdaad. Ja, ja. En ik kan me er inderdaad van alles bij voorstellen dat je denkt van ja, dit is te veel. Aan de andere kant wordt natuurlijk iedere grens die je stelt wordt vrij willekeurig. Mijn eerste impuls als ik het hoor is denk van ja, het is eigenlijk 20 jaar te laat. Want dan waren we nooit gekomen waar we nu zijn. Ja, ja. En dan hadden we misschien ook het parlement wat uit moeten breiden. Zodat, zeg maar, met meer mensen, zodat de fracties wat groter zijn en ze hun taken wat beter kunnen uitvoeren. Maar dan bedoel je de stafleden of meer mensen in de Tweede Kamer? Nee, meer mensen in de Tweede Kamer met in het verlengde daarvan meer stafleden. Ja. En dan zou je inderdaad een kiesdrempel van een paar procent kunnen instellen. Ja. Maar ja, daar zijn we eigenlijk nu voorbij, want je krijgt niet. Ja, je zou dan nu heel erg specifiek allerlei partijen gaan wegsturen, min of meer, of die extra moeilijk maken. En ik denk dat je dat in dat het parlement moeilijk gedaan krijgt. Eerlijk spel is, bij wijze van spreken, dat nieuwkomers nu minder kans krijgen dan degene die 4 jaar geleden wel zomaar mee mochten doen. Ja, en die dan door kunnen groeien naar, ja, zeg maar de 5 zetels die je nodig hebt om de nieuwe grens te halen. Dus eigenlijk qua bestuurbaarheid zou je er wel voor zijn. Maar qua houdbaarheid en praktische uitvoerbaarheid zie je wat weer op de weg. Er zijn heel veel fracties die hiervoor kunnen gaan liggen. Dat ook nog. Ja, het zijn er heel veel tegenwoordig. Dat is waar. Spraakmaker is vandaag programmamaker en mbo-docent Karim Amkar. Karim, welkom. Ja, een beetje kerstoutfit. Ja. Met glittertjes en alles. Is een kiesdrempel het overwegen waard of niet? Nee, dat mij betreft niet. Nee, en dat niet? Zeg ik omdat ik ook wel heel erg merk dat de reden dat ze dit nu hebben heel erg komt omdat er heel veel wantrouwen is in de politiek. En dus mensen ook zelf denken, nou, I have to take matters into my own hand. Dus ik zou willen zeggen, pak dan het probleem bij de wortel aan. En dan zal het vanzelf gebeuren dat organisaties weer dichter bij elkaar komen. En partijen dus dichter bij elkaar komen. Namelijk zorgen dat burgers de politiek weer, ja, gaan vertrouwen. Ja, en dat is nu volgens mij een dieptepunt, hè? Ja, het gaat niet heel erg goed daarmee. Dat kunnen we wel stellen. Mensen kunnen meepraten. De stelling vandaag is: het is hoog tijd voor de invoering van een kiesdrempel. Praat mee met stand.nl. Op 0800 1101. kleine partijen in de Kamer, die moeten zich misschien wel zorgen gaan maken. We hebben er inmiddels al 20 door de afsplitsingen, maar ook door de versplintering in de politieke keuzes als u naar de stembus gaat. Wat, hoe hoog is zo'n drempel nou? Dan zitten we met een record aantal fracties in de Tweede Kamer. Is het niet wenselijk om een hogere kiesdrempel te hebben? In het huidige verkiezingsprogramma staat er helemaal niets over. Sylvana Simons, voor 50PLUS van toen nog Liane den Haan en voor Airlines Boer Burgerbeweging. Maar waarom is het zo moeilijk blijkbaar? Want er wordt dus over gediscussieerd. Die zijn er niet uit. Nou ja, kijk, het helpt de Kamer enorm en het helpt politieke partijen enorm. Ja, dat zouden dan redenen zijn om het wel te gaan doen. Hans Bollebakken, die is het ermee oneens, belde ons vanochtend. Meneer Bollebakken, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom ziet u er niks in? Nou, ik denk dat dit kun je niet zomaar 1, 2, 3 doen. We hebben eigenlijk 3, 4 bestuurslagen. En wat ik van de eerste spreker hoorde, is dat spreekt mij bijzonder aan. Dat die in feite ook zegt, ja luister, je moet je kunt je aantal Kamerleden wat vergroten. Maar hij vindt dat we dan tevens te laat zijn. Maar ik denk dus dat het hele probleem van de evenredige vertegenwoordiging, want daarover praten we, dat eigenlijk een probleem is voor een staatscommissie. En we hebben hier 4 bestuurslagen, we hebben de Tweede Kamer, we hebben de wetgevende vergadering is. Nou, dan moet je ook eens kijken hoe de Tweede Kamer functioneert. De Eerste Kamer die wetgeving opnieuw toetst, die is gevoerd vanuit de provinciale commissies. Dus dat is eigenlijk uit die 12 districten. Nou, dan krijg je de gemeenteraden. Ja. Nou, de gemeenteraden. Vindt u die de lagen te veel dan? Is dat het? Nee, helemaal niet. Ik denk het helemaal niet. Ik denk dat je de laag erbij dus heel wel zou kunnen overwegen om een laag erbij te doen. En die gemeenteraden die kunnen het goed doen, maar die moeten dan iets meer bevoegdheden hebben. Maar dit is allemaal een losse pols. Want ik denk dat dit zo'n serieus onderwerp is dat je daar een staatscommissie aan moet zetten. Ja, ja. Maar het is op zich toch prima om daarover te hebben van zou een kiesdrempel dan iets kunnen oplossen? Want het is mij nog niet helemaal duidelijk. U zegt het is niet aan ons om daar überhaupt een orde over te hebben. Dat moet een staatscommissie zijn van allerlei geleerde mensen. Moet ik het zo zien? Nou, ik vind het te makkelijk om te zeggen, ja goed, we gaan de kiesdrempel wat verhogen. Want je moet dan natuurlijk wel weten dat je hele waardevolle, zeer kleine partijen, dat je die ook ter nek omdraait. Ja, dat kan dus een argument zijn om te zeggen, ik ben tegen een kiesdrempel. Nou, ik denk dat ik helemaal nergens mee op dit moment voor wil uitspreken. Zeker niet voor een kiesdrempel. Maar in ieder geval denk ik dat we het probleem op een andere manier moeten aanpakken. Okay. Het symptoombestrijding is nooit goed. En dat is wat een kiesdrempel... Daar gaat dit eigenlijk om. Ja, ja, helder. Dat moet je niet doen. Okay. En dat moet je niet doen. Lijkt mij in ieder geval niet wijs. Lijkt u niet verstandig. Maar de staatscommissie is wel wijs. Dat zijn die mannen die dus inderdaad daar lang voor de tijd voor nemen. En laten we wel wezen, Thorbeck heeft dat ook niet op de eerste de beste dag gedaan. Kunnen misschien ook nog wat intelligente vrouwen tussen zitten die mee kunnen denken, meneer Bollebakken. Naast de mannen die dat kunnen. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar u zegt, er moet wel iets gebeuren. Dat wel. Ja, nee, maar ik haak even in op het begrip van oude witte grijze. Ja, ja, ja, nee, dat was me duidelijk. Ik kon hem niet nalaten om er toch iets van te zeggen. Ik ben het helemaal met u eens. Dank u wel, meneer Bollebakken. Dan gaan we naar Hans Geloof. Belde ook vanochtend. Goedemorgen, meneer Geloof. Goedemorgen. Wel of geen kiesdrempel wat u betreft als kiezer? Zeker wel. Zeker wel. En waarom? Ik weet dat meneer Remkes in zijn commissie, waar die vorige spreker over sprak, al heeft uitgesproken, heeft uitgedacht met de commissie, wat allemaal uit geleerde mensen bestond. Wij moeten dat houden, want alle geluiden moeten gehoord worden. Mm-hmm. Dat begrijp ik. Ja. Maar we zien ook dat de partijen nu zo klein zijn dat ze allemaal, althans een groot deel, hun werk niet meer fatsoenlijk kunnen doen, omdat er geen specialisten meer zijn. En mensen eigenlijk van alle markten thuis moeten zijn. En dat kan natuurlijk niet. Nee. Althans niet op voldoende hoog niveau. Maar dan kun je ook zeggen, dan pak je dat aan. Dus dan zorg je dat alle fracties meer stafleden hebben bijvoorbeeld om dingen goed te kunnen voorbereiden. Ja, dan maak je dus wel een heel groot waterhoofd, denk ik. Het gaat uiteindelijk om dat je ook een zodanige versnippering die we nu hebben, dat je dat tegengaat. Ik begrijp dat men zegt, ja, maar de boerenbeweging was ook maar 1 zetel toen ze begon. Nou, misschien moet je een systeem bedenken, en daar ben ik geen specialist in, dat je wel iemand de kans geeft, maar dat je dan bij de volgende Kamerverkiezing tenminste een aantal zetels moet hebben, x percentage. En op die manier tegengaan dat de versnippering die ook mede veroorzaakt wordt door afvallers die dan mogen blijven zitten. Mm-hmm. Wat ik eigenlijk ook echt een krim vind. Dus ik zeg, er moet linksom rechtsom. En dat moet natuurlijk wel goed bestudeerd worden en goed bedacht worden. En met name de kansen van het nieuwe geluid moeten wel gehoord kunnen worden. Maar je moet niet blijvend een versnippering hebben zoals nu. Want je zorgt dat je eigenlijk allemaal, althans grotendeels de kleine partijen, krijgt die niet in staat zijn meer om hun werk fatsoenlijk te doen. Ja, dus u zegt eigenlijk, als ik hem fijn mag vertalen, je begint als een soort aspirant politieke partij en dan bij de volgende verkiezingen moet je laten zien dat je minimaal 3 zetels bijvoorbeeld hebt en dan mag je blijven. Zo niet, dan moet je je plekje afstaan aan een andere partij. Dat zou tegengaan in ieder geval, dat je de versnippering houdt zoals die niet is. Ja, nou, interessant idee. Dank u wel, meneer Geloof. Absoluut. Goedemorgen. Goedemorgen. Everard Kemperman, ook een goedemorgen. Even kijken, hebben we meneer Kemperman aan de telefoon? Goedemorgen. Ja, kijk, daar bent u. U was eerst voor een kiesdrempel, heb ik begrepen, maar inmiddels bent u tegen. Waar zat de kentering? Leg uit. De kentering zat ook in 2 dingen. Niet alle partijen komen gelijk met een hele bak zetels in de Kamer. Soms heeft dat een opbouw nodig en soms komen partijen niet verder dan een paar zetels. Kijk naar de SGP. Maar dat wil niet zeggen dat daarvoor geen plaats moet zijn in het hele democratisch bestel. Mm-hmm. Waarbij ook nog komt dat als alle kleine partijtjes de zetels niet worden meegeteld, zeg maar. Je hebt een kiesdrempel van, ja, weet ik veel, 2-3 zetels of zo, of een percentage. Die stemmen die gaan dan eigenlijk automatisch met de rest van de zetels mee naar de grote partijen. Die zetels hebben zij niet gewonnen. Wat dan ook geen recht doet aan de verkiezingsuitslag, wat mij betreft. Dus u zegt eigenlijk wordt niet iedereen dan vertegenwoordigd? Nee, dat klopt. Kijk, wat de vorige spreker ook zei, er zijn inderdaad ook wel afvallers en dergelijke in de politieke partijen. Dat je denkt van ja, wat ga je dan daarmee doen? Mensen die uit een partij stappen. Maar nee, niemand als Pieter Omtzigt. Ja, die heeft in zijn eentje een heleboel stemmen gekregen. Terwijl die bij wijze van spreken maar 1 zetel heeft. Mm-hmm. Hoe ga je dan daarmee om? Gaat hij dan ook weer uit de Kamer als hij zich afscheidt? Dat idee, doet geen recht aan het hele democratisch proces, vind ik. En het belemmert nieuwkomers om zich te ontwikkelen. Omdat ze überhaupt die kans niet krijgen. Zou je dan wat meneer Geloof net zei, van laat ze maar het proberen, een aantal jaren? Ja, maar welke criteria ga je daar dan aan stellen wat dat betreft? Kijk, een SGP komt nooit verder dan 2 of 3 zetels. Als je de kiesdrempel op 5 zetels stelt, ja, dan doet je partij helemaal niet meer mee. Mm-hmm. Ik kan mij een paar jaar herinneren dat de D66 op 2 zetels zat. Die zou dan ook van het politieke terrein verdwijnen. Ja, hoe ga je dan daarmee om? Komt zo'n partij dan nog een keer terug na een dip, weet je wel? Maar ja, misschien dwing je partijen op die manier om je wel opnieuw uit te vinden. En te kijken waar ligt het aan en wat zouden we wel anders moeten doen. Ja, maar ik ben van mening dat het onderlinge gesteggel en onvrede onderling, en ook dat partijen niet met elkaar willen samenwerken, dat veel meer tot een versplintering veroorzaakt dan het feit dat partijen te weinig zetels hebben. Ja, dat is de soort identiteitsgedrevenheid die erin zit om vooral ook te scoren. Deels wel. Kijk, ik bedoel, als mensen zich afscheiden, dan is er een bepaalde mate van onvrede. Ja, dat snap ik. Mm-hmm. Maar om die onvrede dan onder het tapijt te poetsen en te zeggen van u mag niet meer meedoen, ja, dat vind ik dan even te makkelijk. Ja, dat is natuurlijk weer een tweede. We hebben de kiesdrempel en dan hebben we ook nog alle afsplitsingen waar we mee te maken hebben. En dat geeft dat er inderdaad nog meer partijen in die fractie zijn. Kortom, u bent tegen. Helder. Dank u wel, meneer Kemperman. Dan gaan we naar de initiatiefnemer, mede-initiatiefnemer van de petitie, oud-minister voor de PvdA, Jo Ritsen. Meneer Ritsen, goedemorgen. Ja, de heer, goedemorgen. Nou, er zijn al wat kiezers, wat luisteraars voorbijgekomen met argumenten voor of tegen. Wat is het dat u zo graag een kiesdrempel wil? Waarom u denkt dat dat goed is? De ervaring van mijzelf, maar ook van heel veel andere mensen. We hebben nu 8000 mensen, terwijl we eigenlijk alleen maar experimenteel met de website bezig waren. 8000 mensen hebben dus binnen bijna 2 dagen nu voorgestemd. Mm-hmm. Omdat we vinden dat op dit moment de grote maatschappelijke problemen onvoldoende goed aan de orde komen in de Tweede Kamer. En dat heeft heel sterk te maken met die versplintering. En dan zegt u, dan zijn de fracties niet meer in staat om een debat goed voor te bereiden en controle uit te oefenen? Een van de waarnemingen die ik ook terugkijk van heel veel mensen die al in het begin zeiden dat ze dat initiatief van harte steunen, was ga eens bij een Kamercommissievergadering zitten over een moeilijk onderwerp. Zoals bijvoorbeeld de digitale samenleving. En dan zul je zien dus dat de kleine partijen er gewoon niet zijn. Die kunnen de informatie hiervoor niet verzamelen. Zijn niet in staat ook om die informatie tot zich te nemen op een manier waarbij dat ingebracht kan worden. Mm-hmm. Dus op deze onderwerpen doet gewoon van doet de helft van de Kamer eigenlijk niet mee. Nee. In de gesprekken. En dat is voor de besluitvorming. We hebben deze mensen allemaal gekozen om mee te doen in de besluitvorming. En het zou jammer zijn als dat uitsluitend dus door de helft van de Tweede Kamer gebeurt. Mm-hmm. Nou zijn er natuurlijk, de kiesdrempel is één mogelijkheid. Je kunt ook zeggen, Tom van der Meer, hoogleraar aan de UvA, die heeft daar ook uitgebreid stukken over geschreven. Ik opperde net al, meer stafleden en dan voor beleid. En niet zozeer om je eigen identiteit meer naar boven te brengen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld rapporteurschappen, heb ik begrepen. Dus dan krijgt één Kamerlid de opdracht om één politiek wetsvoorstel heel goed uit te werken. En dan is het daarna aan de andere Kamerleden om daar hun eigen politieke sausje over heen te gooien. Dus er zijn andere manieren, naast een kiesdrempel, om toch politiek meer gewicht en meer kennis toe te geven aan de Kamerleden. Dat zou je in eerste instantie denken. Ik dacht dat zijn hoofdpunt eigenlijk was van breid de Tweede Kamer uit. Daar hebben we ons niet op gericht. Mm-hmm. Omdat dat een wijziging van de grondwet met zich meebrengt. We hebben ons gericht op met een initiatief om te zeggen, we gaan een haalbare stap doen. Hier kan snel over gestemd worden, zodat dus bij de volgende verkiezingen, tenzij ze dus morgen zijn, ook die kiesdrempel er is van drie zetels. Dat betekent dus ook dat heel veel kleinere partijen toch ook nog wel die kiesdrempel zullen halen. Als ik denk bijvoorbeeld aan de SGP, waar heel veel reacties op kwamen. Je zorgt toch wel dat de SGP nog binnen de haalbare grens ligt. Maar zijn voorstel om het alleen te zoeken in deskundigheid, zoals u dat nu naar voren brengt, dat werkt voor geen millimeter, omdat die deskundigheid ook moet kunnen worden benut. Je moet dus als Kamerlid wel in staat zijn om, bij wijze van spreken, je ondersteuners aan te sturen. En ook die ondersteuners in het land te kunnen laten gaan om voldoende informatie te krijgen. Maar het is een illusie om te denken dat je zelfs met drie kamerzetels in staat bent om dat goed zou kunnen. Sterker nog, bij grote partijen zie je zelfs nu al dat het lang niet altijd lukt en er niet genoeg ruimte is voor specialisme. Ja. Maar meneer Ritsen, tegelijkertijd, om even in de woorden van Marc Chavan te spreken, u wil eigenlijk de democratie gaan inperken om te versterken. Dat is gevaarlijk om het zo te stellen. Want dan hebben we het over de representativiteit. En die representativiteit is in Nederland toevallig door Thorbecke inderdaad gelegd. Ons land bestond uit 3 miljoen mensen. Het zijn nu maar 17 miljoen, bijna 18 miljoen. Op 100 zetels, 150 zetels in de Kamer. Dus. En dan vervolgens dus met een kiesdrempel die zo laag was, als je je kunt voorstellen, in zo'n klein land. Mm. Nu zitten we intussen in een hele andere situatie. En ik voeg daaraan toe, hoe kijken we nu tegen andere landen aan? Nederland is geen planeet op zich. Duitsland heeft een kiesdrempel. Ja. België heeft een kiesdrempel. Zeker. Niemand die daar maar op enige wijze praat over representativiteit. Maar er zijn ook mensen die ons vanochtend hebben gebeld. Die zeggen het is een groot goed. En ik begrijp wel weer dat dit vanuit een grotere politieke partij komt. Om op die manier de kleinere nieuwe buiten de deur te houden. Dat is wat je hoort. Dat geeft ook weer wantrouwen aan naar de gevestigde politieke orde. Dat is ook wat een rol speelt. En het is natuurlijk heel democratisch. En daar zijn we als land ook in het verleden heel trots op geweest. Van kijk, als je iets wil, dan kun je je eigen politieke partij hier beginnen. Dat is ook iets om trots op te zijn. Dat is, maar dat is dan dus een soort Nederlandse invulling van representativiteit en van democratie, die op geen enkele wijze eigenlijk recht doet aan de kwaliteit van de besluitvorming die daarmee tot stand komt. En dat is uw grootste zorg? Ja, dat is het. Maar dus, besluitvorming gaat over de afweging van belangen. Mm-hmm. En gaat dus over de manier waarop individuen zichzelf kunnen herkennen in wat er gebeurt. Ja. Dat gebeurt niet door in eerste instantie in de Tweede Kamer met zoveel mogelijk verschillende geluiden te zitten. Maar juist door die geluiden tot een afweging te brengen die aan die belangen van de mensen recht doet. Ja, wat dan ook weer het vertrouwen ten goede kan komen uiteindelijk. Je kunt hem twee kanten op redeneren. Dat zou ik tegen die mevrouw willen zeggen. Die zei van we moeten beginnen bij het vertrouwen. Hoe krijg je dat vertrouwen terug? Ja. Dat krijg je terug door minder, ik zou bijna zeggen, public relations van kleine politieke partijen die bij elke gelegenheid vaak niet de tijd gebruiken om kennis naar voren te brengen over hun eigen positie, maar vooral om zichzelf in de picture te brengen. Nou, daar kunnen de gevestigde partijen ook van, hoor, tegenwoordig. Als je even naar de social media kijkt van de gevestigde partijen, de grotere partijen, die zijn daar ook erg goed in geworden. Het is duidelijk, het gaat u om die controle en de goede bestuurbaarheid waarom u tot deze petitie bent gekomen. Dank u wel, meneer Ritsen. Heel erg gedaan. Kees Boman, politiek journalist, regelmatig hier in de studio aan tafel. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Is die kiesdrempel volgens jou nou het wondermiddel voor misschien bestuurbaarheid, maar ook wantrouwen in de politiek? Ja, nee. Die kiesdrempel lost eigenlijk op zichzelf het probleem niet op. Dat probleem is eigenlijk voornamelijk dat de burger zich niet meer vertegenwoordigd ziet door de mensen die zo'n politieke functie uitoefenen, waar het dan ook is, provinciale staten of in de Tweede Kamer of zelfs ook in een gemeenteraad. En ik vond het wel interessant net wat Jo Ritsen zei. Die had het over kleine partijen die dan eigenlijk op bepaalde momenten in de Tweede Kamer niet opdagen omdat ze een te kleine fractie hebben. Misschien moet daar ook wel een opmerking bij gemaakt worden dat heel veel partijen steeds meer vanuit hun belang opereren in de Tweede Kamer. Dus er zijn heel veel onderwerpen die vanuit hun belangen organisatorisch denken helemaal niet relevant voor hun achterban zijn. Dus ze denken, daar staat voor ons niks op het spel, er is daar niks te halen. Nee, het grote probleem is volgens mij toch dat mensen zich niet vertegenwoordigd zien voldoende. Dat wat men wil, dat ze dat niet terugzien. En dat zie je gewoon ook heel concreet in voorbeelden bij verkiezingen. Neem nu 2012. Toen kozen mensen bijvoorbeeld Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid in de hoop dat ze niet Rutte kregen. Ja. En wat gebeurde er na de verkiezingen? Ze kregen Rutte er gratis bij. En dat is precies het probleem. Als partijen op de eerste plaats, dat zou wel de eerste goede stap kunnen zijn voor verkiezingen, ook trouwens op provinciaal niveau, zouden zeggen, wat er ook gebeurt, wij willen in dit blok met deze globale plannen straks het bestuur gaan vormen. Mm-hmm. Zijn er onvoldoende stemmen, dan gaat dat niet door. Dan heb je dat vertrouwen. Er zijn heel veel onderwerpen. Daarom is ook het beleid de hele dag gepolitiseerd. Dat zie je ook in het kabinet. Er wordt geen beslissing genomen. Niet omdat men niet kan beslissen, maar men durft niet te beslissen. Omdat al die vier coalitiepartijen de hele tijd denken, de achterban, verkiezingen, straks zijn onze principes niet voldoende uit de verf gekomen. Dus eigenlijk zijn het de partijen die het hele stelsel lam leggen. Ja, en dan is mijn het idee. Naar jouw idee. Dus een kiesdrempel, dat is dan ook eigenlijk symptoombestrijding. Nou, je zou bijvoorbeeld eens moeten kijken. Ik vind van Jo Ritsen een ontzettend leuk initiatief. En ik zag ook Joop van den Berg, oud Eerste Kamerlid en staatsrechtgeleerde van de Partij van de Arbeid, of liever gezegd in andere volgorde, zag ik op de lijst staan. Maar het zou ook wel interessant zijn. Waarom doet hun eigen partij, de Partij van de Arbeid, zo moeilijk over samenwerking met GroenLinks? En waarom niet gewoon een fusie? Waarom initieer je niet zelf een initiatief door vanzelf al een grotere groep mensen te willen vertegenwoordigen? Maar Kees, kom je dan niet uit, als ik even verder denk op wat jij aangeeft, van je zou dus van tevoren meer kleur moeten bekennen, zeg maar even, wat voor blok het gaat worden als jij de verkiezingen zou winnen. Zeker. Met wat je nu hebt over samenwerking, eigenlijk kom jij dan uit op, je hebt nog maar, weet ik veel, 3-4 stromingen. En dan wordt het al snel duidelijk, degene die wint, die gaat het voor het zeggen krijgen. Nou, dat zou een stuk beleidskracht kunnen opleveren, want nu wordt er op al die onderwerpen, noem het maar op, de agrarische sector, stikstof, de arbeidsmarkt, het wordt allemaal, niet dat er ideeën voor oplossingen er niet zijn. Nee, de partijen zijn de veroorzakers van het feit dat het niet wordt opgelost. Omdat ze steeds denken, onze club vindt dit en als we daarvoor gaan zijn, dan draaien we bij en bijdraaien kost zetels. Ja. Dus ik denk dat partijen ook heel erg naar zichzelf moeten kijken. Op zichzelf ben ik wel voor een kiesdrempel. Hè? En dat is ook in die staatscommissie, is dat ook van Remkes, hè, hoofd staatscommissies, is dat ook beschreven in dat rapport over het parlementaire stelsel. Want zij zeggen, ja, een kiesdrempel is zeker effectief, maar in strijd met het Nederlandse concept van representatie. Dus het is leuk om het erover te hebben, maar er is een grondwetswijziging voor nodig en dat maken wij bij leven niet mee. Nee, ik zou zeggen, partijen moeten naar zichzelf kijken, van tevoren duidelijker zijn wat je wil als mensen gekozen hebben. Wij leggen nog even de blik ook en het oor vooral te luisteren in Duitsland, waar men wel die kiesdrempel heeft. Dankjewel, Kees. Kemal Rijke is politicoloog en geschiedkundige. Goedemorgen, Kemal. Goedemorgen. Volgens jou zijn belangengroeperingen in Duitsland goed vertegenwoordigd, waar we hier daar allemaal aparte partijtjes voor hebben tegenwoordig. Kan het ook in de grotere partijen, moet ik het zo zien? Ja, dat is correct. Als je kijkt naar de groene partij in Duitsland, dan zie je bijvoorbeeld dat de dierenrechtenbeweging daar zichzelf goed roert en de belangen veilig stelt. En in feite heeft de dierenrechtenbeweging in Duitsland geen eigen partij nodig. Die zitten in de groene partij. Ja. Bij de AfD, weliswaar een omstreden partij, heb je ook verschillende belangengroepen. Van bijvoorbeeld Ruslanddeutsche. En er zijn ook Joden in de AfD. Die hebben hun eigen subverenigingen en dus ook lobbyen voor zichzelf hebben belangen. En komt dat zou dan, dus kunnen. Komt dat, Kemal, denk je, omdat er een kiesdrempel is van 5% in Duitsland? Of omdat daar meer vertrouwen is, waardoor mensen zich ook door de grotere partijen beter vertegenwoordigd voelen? Ik denk sowieso de kiesdrempel zorgt daarvoor. Maar er is in die zin qua vertegenwoordiging voldoende vertrouwen. Duitsland is een sterke democratie. We hebben vorige week weer gezien dat de democratie toch is gered, ook weer door de diensten. Dus in die zin is Duitsland een sterke democratie en veel Duitsers hebben daar vertrouwen in. Waar het om gaat is, ik denk dat Kees heeft wel gelijk, je moet de grondwet wijzigen in Nederland. En daar heb je een 2/3 meerderheid voor nodig om dit te kunnen doen. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk lastig. Maar een kiesdrempel naar Duits model in Nederland zou zeker kunnen werken. En ik juich ook het initiatief van Jo Ritsen toe. Helder. Jij zegt, zeker met de blik op Duitsland werkt het wat jou betreft. Kan het prima. Ja, absoluut. Zijn we het te vergelijken, kort nog? Ja, we zijn wel te vergelijken. Duitsland is weliswaar een midden-Europees land. Met midden-Europese cultuur, maar met West-Europese problemen. Ik ga het hierbij laten, Kemal. Dankjewel voor jouw korte toelichting nog. Het is hoog tijd voor de invoering van een kiesdrempel. Via de community kunt u zich nog aanmelden en mee blijven praten. Spraakmakers@kro-ncrv.nl. Ster. Eruit repareren. Je zit er niet op te wachten. Maar gelukkig zit er altijd een vestiging voor Autotaalglas in de buurt. Bestemming bereikt. Super vriendelijk geholpen. Top ervaring. Opgelost. Autotaalglas. Kent u de kaartkloof? Vroeger kregen we nog zoveel lieve kerstkaartjes. Maar nu appjes, DM'tjes, die kan je toch niet ophangen? Dus weg met die kaartkloof. Stuur een kaartje deze kerst. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Bestemming Havenstad. De nieuwe tentoonstelling van het Maritiem Museum Rotterdam. Stap in onze virtuele metro voor een onvergetelijke reis. Door het verleden, heden en de toekomst van Rotterdam en de haven. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Ik geef een kerstpakket dat levens redt, omdat ik het best kan missen. Terwijl steeds meer kinderen ziek zijn doordat er te weinig eten is in verschillende landen in Afrika. Geef ook een kerstpakket dat levens redt. Op artsenzondergrenzen.nl. Bestemming Havenstad. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Als SASAS er niet was, ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op SASAS.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk. Maar als je bij Eliza Was Here een zonvakantie zoekt, krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op elizawasheer.nl. De serie Q&Q. Hey, top! Hey. De WK-finale van 78. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste decembercadeau voor iedereen van 40 tot en met 75 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Het ideale decembercadeau. Ontsnap aan de winter met Eliza Was Here. Boek je unieke winterzonvakantie nu op elizawasheer.nl. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Het is een dubbel verhaal waar media mee lijken te worstelen. De sportieve successen van het Marokkaanse elftal enerzijds en de rellen na afloop van die wedstrijden anderzijds. We gaan het zo in het mediaforum bespreken. Nu eerst, Kamerleden hebben hun neveninkomsten niet op tijd doorgegeven. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Levi van Hek. 50 Kamerleden hebben vorig jaar niet op tijd neveninkomsten opgegeven. Dat staat in interne berichtgeving van de staf van de Tweede Kamer, die is opgevraagd door BNR. Kamerleden zijn verplicht om hun neveninkomsten te melden. Te veel bijverdienen heeft consequenties, want dat wordt namelijk ingehouden op hun salaris als Kamerlid, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Die korting kan oplopen tot 35% en dat is een behoorlijk bedrag, 40.000 euro per jaar. Dus Kamerleden kunnen er ook voor kiezen om die neveninkomsten niet op te geven. En dan wordt dus dat volledige bedrag van 40.000 euro ingehouden. Dus het heeft behoorlijke consequenties. En het heeft dan in ieder geval de schijn dat als je het niet opgeeft, dat je daar iets te verbergen hebt. Volgens BNR hebben 40 parlementariërs later alsnog hun neveninkomsten opgegeven. 50 Kamerleden moeten dat dus nog doen. In Iran is weer een demonstrant geëxecuteerd. De man had volgens de autoriteiten bij de antiregeringsprotesten 2 leden van de oproerpolitie doodgestoken. Hij is in het openbaar opgehangen. Ook vorige week is in Iran een demonstrant opgehangen. De 2 zouden een proces hebben gehad, maar volgens mensenrechtenorganisaties waren dat schijnprocessen en is zeker 1 van de verdachten ook gemarteld. Volgens Amnesty International wil Iran zeker 20 demonstranten executeren om zo de volksopstand van de afgelopen maanden de kop in te drukken. De Peruaanse president Dina Boluarte heeft nieuwe verkiezingen aangekondigd. Ze zei ernaar te streven die in 2024 te houden. Daarmee komt ze voorzichtig tegemoet aan een deel van de eisen van demonstranten. Die gaan de straat op sinds president Castillo vorige week werd afgezet door het parlement. Vanwege een brand in Rotterdam zijn meerdere woningen ontruimd. In een supermarkt brak rond 2:30 vannacht brand uit. 8 woningen boven de supermarkt zijn tijdelijk ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Hevige sneeuwval veroorzaakt problemen in Londen. Vooral op de luchthavens worden die gevoeld. Heathrow, het grootste vliegveld, heeft meer dan 50 vluchten geannuleerd. Steeds meer Europese bos sterft af. Dat komt niet alleen door branden en stormen. Het gaat ook om schade die veroorzaakt wordt door insecten, ziekten en schimmels. Dat blijkt uit onderzoek van Europese bosbouwwetenschappers, waar ook de Wageningen Universiteit aan meedeed. Vooral de insecten die ontwikkelen zich veel sneller als het warm is. En de bomen die hebben last van de droogte en die kunnen zich minder goed verdedigen. Dus daar is wel een hele duidelijke relatie met klimaatverandering. En ook bij branden zien we dat de heftige jaren worden steeds heftiger. En nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken waarschijnlijk met de droge en warme zomers. Bomen die afsterven worden vervangen, maar dat zijn kleinere bomen en die nemen minder CO2 op. In het Zeeuws-Vlaamse Walsoorden is vannacht een dode man gevonden. Hij zou zijn overleden na een verkeersongeluk met een terreinvoertuig, vermoedelijk een quad. Het slachtoffer van 21 werd rond middernacht op straat gevonden. Toen zijn ook 2 mannen van 36 en 24 jaar aangehouden. Het ongeluk zou op een andere plek zijn gebeurd dan waar het lichaam werd gevonden. Het weer, het is wisselend bewolkt en koud met op veel plaatsen vorst. Vooral in het zuiden en noorden kan het glad zijn. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig, maar het wordt niet warmer dan 0 tot 2 graden. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velde, goedemorgen. Een hele goede morgen. Op de A326 Nijmegen richting Ravenstein gebeurde een ongeluk. Tussen Alfred Berghaar en knooppunt Bankhoef staat 2 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Er is ook 1 rijstrook dicht. En er rijden geen treinen tussen Driebergen-Zeist en Maarn na een aanrijding. En dat duurt waarschijnlijk nog tot 12:30. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta, van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow, zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie, wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. De enige echte BOVAG-garantie is verdubbeld. Van 6 maanden naar 12 maanden. Dan wordt kiezen voor een garantieauto ineens 2 keer zo aantrekkelijk. Dus nu nog zekerder weten dat je een goede occasion koopt. Zo, dat klinkt goed, toch? BOVAG. Alles, alles voor een betere kilometer. Nu 15 maanden gratis voor starters. En die verdubbelde BOVAG-garantie geldt natuurlijk ook voor campers en caravans. Nog zorgelozer dus. BOVAG. Alles, alles voor een betere kilometer. Christmas to me is spending time with family and friends. But I think for the Bocelli family it means music. Andrea, Matteo en Virginia Bocelli. Samen op één album. A Family Christmas. Nu overal verkrijgbaar. Bezoek Kasteel De Haar. Het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. En stap in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De successen van het Marokkaans elftal op het WK hebben een nare keerzijde en monden vaak uit in rellen in diverse steden. Voor media is het zoeken naar de juiste balans in de berichtgeving daarover. Dat en meer bespreken we in dit mediaforum met de ombudsman van NRC Arjen Fortuyn, hoofdredacteur van Vrij Nederland Bart Wijndels. Goedemorgen Bart. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend programmamaker en mbo-docent Karim Amgar. Bart, we beginnen met jouw mediamoment. Een column in NRC. Ja. Vertel, je pakt hem erbij. Ja, ik pak hem erbij. Ja, Peter Kuipers-Munneke, die kennen wij als weerman. Mm-hmm. Die schrijft heel soms een artikel in NRC. En dat wordt dan een column genoemd. Maar voor mij was het eigenlijk een heel gedegen achtergrondverhaal waar ik van alles leerde. En dat vind ik leuk, want vaak als je jezelf al een beetje verdiept hebt in een onderwerp, Dan lees je het stuk in de krant. En de journalist moet dan naar beste kunnen, zeg maar zeggen, de complexe materie zo goed mogelijk uitleggen aan een groot publiek. En soms, als je er dan echt veel van weet, denk je, oeh, dat is wel kort door de bocht. Of een beetje, had wel iets genuanceerder samengevat kunnen worden. En zo. En hier had ik precies tegenovergestelde dat ik dacht, ach, jeetje, ik heb hier zoveel geleerd in die paar honderd woorden. Het is tamelijk stevige materie. Maar het komt er kort gezegd op neer dat Peter Kuipers-Munneke betoogt voor een instituut om het ijs op Antarctica en op Groenland beter te gaan onderzoeken, betere modellen te gaan bouwen. Mm-hmm. Om dus het smelten van het ijs te gaan meten. Omdat eigenlijk alles wat wij nu besluiten, dus die miljarden die wij investeren in woonwijken wel of niet en overloopgebieden daar en zus en zo, met betrekking tot de zeespiegelstijging, ja, die nu ingeschat is op maximaal 2 meter in het jaar 2100... Peter Kuipers-Munneke zegt, nou, ten eerste, dat is hobby. Wij doen dat, hè, de ijsmodelleurs doen dat in de avonduren vrijwillig, omdat het IPCC dat graag wil. Dus dat is al heel raar. Dat moet echt veel professioneler aangepakt worden, zegt hij. En bovendien, ze doen dat met modellen die soms uit de jaren 60 komen. En als we één ding weten, in vergelijking tussen de voorspellingen van de modellen enerzijds en de feiten die we de afgelopen tientallen jaren zien met betrekking tot het smelten anderzijds, is dat de modellen veel te conservatief zijn. Dus het gaat, die 2 meter is een zeer conservatieve schatting van de potentiële stijging van de zeespiegel. En jij was dat aan het lezen en jij hebt veel kennis? Nou ja, niet veel kennis, maar net iets meer dan niets. En dan, ja, je bent er met een studie mee bezig, toch? Ja, ik studeer. Dus dan, ja, mag ik studeer hopen milieu, dat je wat extra kennis hebt vergaard? Ja, maar, zeker. Ja. Maar dan, je weet hoe dat gaat als je iets gaat studeren. Dan de eerste jaren ontdek je vooral heel veel dingen die je allemaal niet eens wist dat ze bestonden. En daar weet je dan vervolgens ook nog niks van af. Dus ik weet heel veel dingen waar ik niks van af weet. Maar het is wel journalistiek gezien interessant. Arjen, ik weet niet of je dat herkent, dat als je ergens echt goed in zit, dat je verhalen sowieso anders leest. En dat je misschien ook dan een kritische lezer bent en sneller denkt van ja, als het voor het grote publiek duidelijk moet worden, dan wordt er misschien wel korter door de bocht geschreven. Kritische lezer en als journalist heb je natuurlijk ook altijd de neiging om dan in gedachten je eigen stuk te gaan zitten schrijven. Dus dat je denkt van ja, maar deze keuze, je staat hier dit zijpad in, dat is helemaal niet belangrijk. Dat hoofdargument is daar. En waarom zeg je niet dat die en die 15 jaar geleden al in een schandaal zat? Dat soort dingen. Dus ik herken dat wat dat betreft heel erg. Ik vond dit trouwens ook een goed voorbeeld van een stuk waar je ook veel aan had als je op een veel lager kennisniveau zit dan Wart. Dat het nog steeds gewoon. Jij begreep het ook nog. Ik begreep ook van, oké, ergens, we hebben onze modellen en maatregelen op relatief dun en dan ook nog smeltend ijs gebaseerd. Ja, en ook nog eens symbolisch in die zin. Arjen Fortuyn, jouw mediamoment gaat over de misschien zelfs wel haat-liefdeverhouding tussen literatuur en televisie. Eerst even een stukje luisteren naar Rut Joos gisteren in Brommer op Zee. Het boekenprogramma dat gaat verdwijnen. En wat me ook vaak overkomt, en misschien wel het meest bij dichtbundels, of het dichtst bij dichtbundels, is dat er zo één zin blijft hangen die je dan voor altijd associeert met deze bundel. En bij mij is dat deze. In deze bundel van Anne Provoost, een prachtig gedicht, Renaat heet dat. En daar zit deze zin in, één zin. Elk mens heeft een raam dat hem, als hij ervoor gaat staan, onverhoeds aan het huilen maakt. Jij bent het mijne. Dat kan het, hè? Goeie, hè? Ja, prachtig. Wilde je ook precies hier dit fragment hebben? Of had je een andere betekenis met je mediamoment? Nee, dit fragment is heel erg goed. Het is niet precies. Ik wilde niet over ramen hebben en aan het huilen gebracht worden. Hoewel het wel zo is dat de publieke omroepen heeft de gewoonte om boekenprogramma's te maken. Dat is dan een mooi raam op iets heel moois wat je aan het huilen kan brengen. Mm-hmm. En vervolgens anderhalf jaar later met een blik op de kijkcijfer rekenmachine langs te lopen met een baksteen en te denken, weet je wat, kan het ook gewoon weer ingooien. Dan is het boekenprogramma weer verdwenen. Ja. En dan, dat is wat met Brommer op Zee. Gisteren was de op één na laatste uitzending. En dat is heel zonde, want het is echt een goed programma. Het is mooi gemaakt. Want daar komt al het boekenprogramma van Eus voor terug, maar dat is maar tijdelijk, hè? Ja, en dat is echt een andersoortig programma. Wat ik ook wel gezien heb, wat ook heel erg leuk is, maar wat niet het, zeg maar, het soort boekenprogramma is. Wat inderdaad begint met de liefde voor literatuur en wat lange gesprekken heeft met schrijvers. Ja. Heb en jij, wat ook Arjan, een beetje gek en ongrijpbaar is. Want jij bent natuurlijk, voordat je ombudsman was, ben je lang tv-recensent geweest voor NRC. Heb je kunnen doorgronden waar wat kennelijk maakt? Is het puur kijkcijfers of zit er gewoon een moeilijke verstandhouding? Het heeft een zekere dubbelheid. Het is volgens mij op het Mediapark, nou, met name kijkcijfers. De verwachting van je moet scoren voor wat vaak relatief dure programma's zijn. Wat niet helpt, want ik weet ook wat meer van de literaire wereld. Mm-hmm. Daar heeft men de neiging om in het algemeen dusdanig neer te kijken op televisie. Dat als er een nieuw boekenprogramma komt op televisie, dan staat 80% van literair Nederland en masse op om te zeggen dat het wel weer een heel erg stom, oppervlakkig en vervelend programma is. Dus ja, en waarmee dan ook de omroepmensen denken van, oh ja, kennelijk maken we hier niemand blij. Ja, ja, ja. Het is niet de ideale cocktail. Intussen wel een behoorlijke groep enthousiaste lezers is die daar echt met heel veel plezier naar kijkt en van alles uithaalt. Ja, en ik kan me voorstellen, Karim, kijk even, jij staat ook voor de klas, dat het ook heel fijn kan zijn. Of het nou op tv moet zijn of misschien meer via YouTube. Maar dat er bepaalde boekenprogramma's zijn waarmee je jongeren aan het lezen houdt of krijgt. Het eerste wat ik gedaan heb in mijn op de school waar ik nu les geef, is ervoor te zorgen dat er meer gelezen wordt en dat we dus ook naar dat soort programma's kijken en dat er een bibliotheek in de kantine staat. Omdat je merkt gewoon dat laaggeletterdheid toeneemt, maar ook de liefde voor lezen neemt heel erg af onder de studenten. En dat komt door dat gekke ding. Enerzijds. Het telefoontje wat je nu ja, en anderzijds ook de lage verwachtingen van bijvoorbeeld mbo-studenten. Het hoort er niet bij, het hoort niet bij jou. Terwijl als je het eenmaal aan weet te wakkeren bij ze, dan komt die liefde voor lezen enorm. Maar dat vraagt ook een soort zekere mate van verantwoordelijkheid bij hier op dit prachtige mediapark. Maar kunnen die daar echt invloed op ja, zeker, hebben, denk je? Maar, wel, maar ook, dat is ook wel weer belangrijk. Hè. Enerzijds is dit misschien niet per se een programma wat de mbo-studenten heel erg aanspreekt. Dat het en-en zou moeten zijn. Want het moet aanspreekbaar zijn voor die studenten. Maar tegelijkertijd, als die studenten straks in de wereld komen waar ze dit dus wat meer interessant zouden vinden, zoals ik dat heel erg interessant zou vinden, dan moet daar ook wel weer heel erg veel ruimte voor zijn. Dus liefde voor lezen is ontiegelijk belangrijk voor heel de samenleving. Ook voor samenlevingsbouw. Want het is verschrikkelijk als laaggeletterdheid nog meer blijft toenemen. Ja, en daarmee dus zeker ook een taak voor de publieke omroep. Zeker. Dan, de nationale ploeg van Marokko dendert door op het WK in Qatar. Zaterdag won het Marokkaanse elftal met 1-0 van Portugal. In meerdere steden over de hele wereld barstte het feest los. Zo ook in Nederland. Maar ook liep het feest in verschillende steden weer uit de hand. Hebben wij het idee dat er een evenwichtig beeld is in de media? Arjen Fortuyn, om met jou te beginnen. Er is op zich denk ik dat de media enorm hun best doen om alles te coveren. Dus inderdaad, zowel de feestvreugde en het prachtige beeld van dat er zeg maar één voetbalploeg de halve finale haalt en dat over de hele wereld mensen uitgelaten de straat op gaan. Mm-hmm. Om dat te vieren. Dat is de ene kant. Aan de andere kant heb je ook de rellen die vaak aan het eind volgen, waarvan ik het idee heb dat media wel hun best doen om die enigszins in proportie te brengen. Hoewel het aan de andere kant wel zo is dat ze, worden er vensters dichtgetimmerd als er iets voetbalachtigs gevierd moet worden en dan wordt er veel minder aandacht aan besteed. Is dat zo? Ja. Ik heb het even opgezocht. Waar zijn dat? Ja. Nee, ik herinner me namelijk dat ik op een gegeven moment, dat was op 28 april 1996, werkte ik in de Bali en toen was ik op zondagmiddag aan het werk en dat is op het Leidseplein. En daar werd Louis van Gaal werd toen voor de derde achtereenvolgende keer landskampioen met Ajax 1. En de huldiging was op het Leidseplein toen nog. Dat mag nu niet meer. Hoe zou dat komen? Maar goed, die huldiging, daar schrijft NRC het volgende over. Ajax vierde gisteren de 26e landstitel, de derde op rij. Tienduizenden fans bezochten de traditionele huldiging van het voetbalelftal op het Leidseplein. En dan gaat het verder over de toespraak die Louis van Gaal hield. Mm-hmm. Wat ik zag gebeuren was dat ongeveer 20 ME-bussen met daar een grote groep ME'ers voor op een gegeven moment het plein probeerden schoon te vegen, terwijl alle terrasstoelen van de cafés daar richting de ME'ers werden gegooid. Nee. De ramen van de balie sneuvelden. Het was één grote oorlog. En er werd minimaal over. En er is geen letter over geschreven, okay. Dacht ik. Dus grappig. Het is wat Arjen zegt, klopt. Ik heb dan weer meer het referentiekader met Feyenoord-hooligans. Nou, dat wordt dagenlang, gaat dat nog wel degelijk in de media daarover door. Zowel ondernemers die zich laten horen, als een burgemeester die zich dan wel eens laat horen, als supporters zelf van de Feyenoord. Vraag is een beetje hoeveel zin het heeft, hè, om daar zo uitgebreid aandacht aan te spelen. Want het is, op een gegeven moment werkt het ook van, goh, je kan er aandacht mee krijgen. Ja, dat kan ook een soort principe zou worden. Zou dat zo zijn? Ja. Nou, Karin? Dat hoorde ik gisteren. Hoorde ik die jongen die. God, hoe heette die nou? Soufiane, die gisteren bij het TV-WK-journaal vertellen van ja, je genereert er ook een soort motivatie mee om die aandacht dan te pakken. En dus hem te houden. Ja, op die ik weet niet of het heel verstandig is om er zo uitgebreid op in te zoomen. Karim Amkar, jij voelt je er ook echt persoonlijk. Tenminste, jij wordt er eigenlijk vaak op aangesproken. Ja, ik heb Marokkaanse roots. Ik ben geboren in Nederland, maar al mijn broers en zussen in Marokko. En het vervelende is natuurlijk wel een beetje is dat als je heel blij bent dat iemand gewonnen heeft, dat je wel meteen denkt van ja, ik word de hele tijd aangesproken in de supermarkt met toch wel vervelend hè, die rellen. En mensen bedoelen het misschien niet heel slecht. Maar ik zou het zo prettig vinden als mensen me gewoon feliciteren. Dan kan ik je ook feliciteren, want zie je echt, die heeft een enorm Ajax-hart. Hè? Dus ik bedoel, het zijn gewoon Marokkaanse Nederlanders. Dus het is ook een winst voor Nederland, een winst voor heel Afrika. Nou, ga zo maar door. En het is natuurlijk ook allemaal freaking bubbels. Hè? Ik bedoel, als ik ik zit op social media te scrollen en ik zie heel veel feestende mensen. En ik zie er wel eens hier en daar wel eens een momentje voorbij komen dat mensen aan het rellen zijn. En natuurlijk, het gebeurt. En het is gewoon niet oké. Maar het heeft in dit geval natuurlijk gewoon, zeker in de grote steden van de stad, ligt een deel van de stad ligt plat. En het begint leuk en het eindigt echt niet leuk. Maar ik denk aan een politie en ME ook niet voor niks. Nederland heeft goed ervaring met dit soort rellen, toch? Ja. Ik snap echt totaal niet dat voor dit soort jongeren, ik bedoel, dit zijn onze jongeren, met onze jongeren bedoel ik Nederlandse jongeren, roots misschien elders, maar zijn Nederlandse jongeren, die wil je aan je binden. Het zou zo tof zijn als Abu Talib en Van Zanen en Halsema opstaan en die zeggen, weet je wat we gaan doen? We gaan een tof feestje voor ze organiseren, we gaan met de gemeenschap praten, we gaan kijken of moskeeën een sociale functie kunnen vervullen. Wat er gebeurd is, nou ja, we gaan bij de politie goed met elkaar praten, opgefokte mensen de straat op, en aan het einde waren er gegarandeerd een aantal dwaze, gekke dingen gaan doen, dan gaan we ze gewoon heel hard aanpakken. Ik denk dat je preventief veel meer kunt doen. De politie geeft dat ook aan, hè? Dat ze ook missen vanuit de burgemeesters. Ja. Van laat wat van je horen. Neem maatregelen. Desnoods ook gebiedsverboden. Nou, Leidseplein, jij noemde net al, waar dan het Ajax-kampioenschap niet meer gevierd mag worden. Ja. Dus er ligt ook een taak bij de bestuurders. Maar jij geeft aan van, dit zijn gewoon Nederlandse jongeren, maar het feit dat het Marokkaanse elftal heeft gewonnen, dat speelt toch een rol? Tuurlijk speelt dat een rol. Maar het heeft ook, ik denk dat het ook een enorme ontlading is voor heel veel mensen. Hè? Als je jongeren, bijvoorbeeld mijn studenten met Marokkaanse roots, niet eens alleen Marokkaanse roots, hè, het is ook Afrikaanse roots. En dat zijn mensen die eigenlijk hun hele leven te horen hebben gekregen, je bent schuldig tot het tegendeel bewezen is. Je bent schuldig tot het tegendeel bewezen is. Je doet er niet toe, je hoort er niet bij. Of het nou zo is of niet. En dit is dus een soort ontlading van, zie je wel, ik mag er wel zijn. En ik heb jouw goedkeuring daarvoor niet nodig. En ik zou het zo prettig vinden, want dat is ook niet een goede emotie, dat we juist met die jongeren blijven praten. Om ervoor te zorgen dat dit soort dingen aangepakt worden. En daar zit ook, ja, ik zeg het toch wel weer, een verantwoordelijkheid ook in het onderwijs. Want er zitten heel veel jonge mensen tussen, die zitten nog op school, die kun je helpen met bepaalde vaardigheden om hiermee om te kunnen gaan. En het is te makkelijk om te zeggen, ja, die buurtvaders, die moeten het maar gaan oplossen. Je ziet op social media een aantal filmpjes voorbij komen dat er gewoon buurtvaders aan het vechten zijn, letterlijk vechten zijn met jongeren die zich misdragen. Ik vind dat een te grote verantwoordelijkheid bij dat soort mensen. Ja. Burgemeester, sta op. Zorg voor vanuit positiviteit, preventief, een leuk feestje. En als er dan relschoppers tussen zitten, pak dat hard aan. Ja. Zit daar journalistiek nog een gevoeligheid, Arjen? Nou, er zit een cultureel aspect, wel of niet? Nou, je ziet zeker dat er onmiddellijk in zo'n geval, dat, kijk, er is een behoorlijke groep in de Nederlandse media en de Nederlandse politiek die heel graag over culturele verschillen praat en die hier dus onmiddellijk opspringt. Dat is het verschil met de Ajax-rel. Die heeft alleen een openbare orde betekenis, maar geen politieke betekenis. Ja. En hier zie je bij een deel van de Nederlandse opiniemakers de behoefte om onmiddellijk het gesprek van de openbare orde naar cultuurverschillen. Het is niet alleen opiniemakers, want ik heb ook wel sociologen erover gehoord. En ik hoor Karim nu ook zeggen dat er ook een bewijzing zit van, we kunnen het ook zonder jullie. Dus er zit ook wel een bepaalde aspect van het afzetten tegen, van we hebben jullie niet nodig, toch? Als jij je hele leven met alle respect te horen krijgt dat je er niet toe doet, dat is best pijnlijk, hoor. Ik praat het niet goed. Ik ben zelf Marokkaans, Nederlands. Dus wel een cultureel aspect in. Nou ja, kijk, rellen, criminaliteit en dat soort zaken meer heeft geen cultureel aspect. Dat weten we. Het belangrijkste voorspeller voor dit soort gedrag is het opleidingsniveau. En het goede nieuws is dat het opleidingsniveau van Marokkaans-Nederlandse jongeren steeds beter wordt. Dus dit probleem wordt vanzelf op een gegeven moment onduidelijk, omdat het niet meer zogenaamd herleidbaar is tot een cultureel aspect. En armoede speelt gewoon een hele belangrijke rol. Als je ouders hebt die zoveel stress hebben om energie en dat soort zaken meer, dan kun je niet verwachten dat ze 3 dagen, 4 dagen van tevoren met hun kinderen praten over, of met hun jongeren praten over, dat ze niet moeten gaan rellen en hoe ze zich moeten gedragen. Maar datzelfde gold ook natuurlijk voor de politie, want niemand had dit überhaupt verwacht. Het is nergens gezegd, het zal wel misgaan. Toch? Het is bij iedereen als een verrassing gekomen dat er uiteindelijk tot rellen heeft geleid. Ik heb Abu Talib heel hoog zitten. Had hij dat wel gezegd? Ik vind dat hij dit wel had moeten weten. En dat hij hierop had moeten schakelen. Maar goed, nu zet ik te veel druk op hem. Niet omdat hij Marokkaanse roots heeft. Maar omdat hij qua veiligheid heel goed is. Ik vind hem qua veiligheid heel goed. En hoe hij met zijn portefeuille veiligheid omgaat. Is ook echt bewonderenswaardig. Dus ik vind ook voor woensdag. Alle grote burgemeesters, kom op jongens. Jullie moeten echt aan de bak. Zorg voor een leuk feestje. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. De voorspellers van 2023. Vijf mensen in de media gaan deze week vooruitblikken op de journalistiek voor komend jaar. We doen dat naar aanleiding van een interviewproject van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. En op de website svdj.nl blikken 12 journalisten en andere mediakenners al vooruit op wat er allemaal kan gaan gebeuren volgend jaar. Stimuleringsfonds doet dat jaarlijks om op die manier ook ontwikkelingen binnen de journalistiek te blijven aanbakkeren, zogezegd. Wat kan er anders? Wat kan er beter? We beginnen vandaag met fotograaf Jan-Dirk van den Burg. In 2018 was hij fotograaf des Vaderlands. Jan-Dirk? Ja, 4 jaar lang. Ik ben net geabdiceerd, een maandje geleden. En hoe voelt dat? Ja, nou, ik word wel benaderd alsof ik met pensioen ben gegaan. Het is een heel, heb je het zwarte gat tegengekomen? Ik ben blij dat jullie een keer belden om dat ik uit mijn hol weer kan komen om de weg omhoog weer te vinden. Graag horen. Nou, kom dan maar op met die voorspelling voor komend jaar. Ja, ik heb mijn glazen bol meegenomen om het fotojournalistieke landschap van 2023 te duiden. En ik heb iets fantastisch gezien. Ik zag een wereld waarin de Belgische mediamafia die onze Nederlandse media wereld beheerst, ineens 2 keer zoveel geld voor fotojournalistiek hebben uitgetrokken. Niet meer achter die podcast Polonaise aanlopen. Ons fotografen nieuwe projecten bedenken. We investeren in parlementaire fotografie, zodat die krant er 2 keer zo mooi uitziet. 2 keer zoveel mensen ook die krant gaan kopen. De winst voor 2 verdrievoudigd. En dan zijn we eigenlijk in het fotojournalistieke paradijs. Wat we ooit in de jaren 70 hadden. Ja, hoorde je ook die scherven net, of niet? Van die glasbol die kapot viel? Ja, jullie hebben een fantastische audiodesign, dat heb ik al gehoord. Waarbij meteen wordt gereageerd op de inhoud. Ja. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Want in de fotojournalistiek staat al 20 jaar... al zolang ik stage loop bij het Parool... staat de grote klaagplaat op mijn collega's. Prachtigste foto's maken, maar steeds minder betaald daarvoor worden. Mm-hmm. We hadden bij de doken hadden we ook een speciale ruimte daarvoor ingericht. Dat we lekker konden mopperen met z'n allen. Maar waar zit jouw pleidooi? Niet meer klagen over geld of geeft er nou eens wat geld bij? Nou ja, eigenlijk geloof ik bijna niet dat... Ja, we zitten daar al zo lang op te wachten, maar gewoon de realiteit is dat... fotografen is een heel typisch volkje, want als je ze geen geld geeft, dan blijven ze toch fotograferen. Dat weten mensen op directieniveau ook. Dus die krant komt wel vol met foto's. Dat is dan het probleem niet. Maar ik denk ook wel dat bij in de fotojournalistiek ook wel het besef moet komen dat je alleen met fotojournalistiek het niet meer redt met fotografie. Dat je ook moet kijken als je iets hebt gemaakt van wat kan ik daar nog meer mee. Ik heb ooit een boekje gemaakt over olifantenpaadjes. En toen zag ik dat in de managementwereld dat die metafoor ineens werd opgepikt. De kortste weg van A naar B. Denk aan de oorspronkelijke hebben we het nog over gehad ook, ja. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment dacht ik van nou, daar ga ik ook. Ik zag Hans van Breukelen dat soort lezingen geven. Ik denk, ik ga ook het bedrijfswereld in. Maar eigenlijk zeg je, Jan-Dirk, pak je nou je werk waarmee je jezelf bij wijze van spreken kenbaar maakt. Ja. In de etalage zet. En vervolgens moet je als een ware ondernemer tegenwoordig het vak gaan uitoefenen. Ja, eigenlijk moet je je, tenminste dat is wat waarin ik me er een beetje aan heb ontworsteld. Dus aan de ene kant gewoon de fotojournalistiek zien, de kranten als het meest prominente expositieruimte die je ooit kan krijgen voor heel groot publiek. Mm-hmm. Voor een relatieve onkostenvergoeding. En daar vervolgens mee aan de haal gaan om te kijken van wie zou daar nog meer in geïnteresseerd zijn en wie heeft er wel een volle portemonnee voor over. Dat is een beetje wat ik probeer. Ik heb de afgelopen 3 jaar, maar ja, ik heb 3 jaar, 4 jaar lang de naam Des Vaderlands achter je naam gehad. En dan is het ook niet zo moeilijk om andere mensen aan te spreken dan ik iedereen dat het wat voorstelt. Maar je hebt het ook over het klagen van je collega's. Dus je vindt ook dat men daar wat innovatiever in moet zijn of wat creatiever in moet zijn? Nou ja, ik heb dus na 20 jaar heb ik toch wel. Dat is toch wel ingedaald dat klagen toch niet echt helpt. Dus dan denk ik van dan moet je toch. denken om iets anders te verzinnen, gewoon buiten je fotojournalistieke scope. Ja. Dat je denkt van, hé, er is nog nooit, we leven in een wereld waar nog nooit zoveel vraag is naar beeld en naar beeldverhalen en naar storytelling. De hele reclamewereld die schreeuwt daarom. En wij fotojournalisten kunnen dat heel erg goed. Dus kijk wat bij je eigen interessegebied hoort. En ja, ga je gewoon specialiseren in één gebied. En ga er vervolgens, maak eerst die foto's en ga vervolgens daarover praten. Ja. Voor veel meer geld dan dat je voor een krant in de foto, of foto in de krant kan krijgen. Bart Wijndels, als hoofdredacteur van Vrij Nederland. Betaal jij de fotograaf een beetje goed? Of zeg je van, nou, ik weet nu, ze gaan toch wel door. Dus hoeft niet zoveel moeite te doen. Ik denk dat het probleem zich vooral afspeelt in de regionale pers. Ik denk dat de landelijke titels relatief goed betalen. Dat weet ik niet precies hoor, hoe dat bij Mediahuis en de persgroep is. Vrij Nederland gepubliceerd. En het was ook niet als ik dat aan mijn loodgieter vertel, dan lacht hij zich rot. Maar hoeveel, wat krijg je voor? Wij betalen eigenlijk alleen nog dagtarieven. En dan ben je hoeveel? Of een halve dag of een hele dag bezig. Ja, dat is tussen de 300 en 400 euro. Okay. En is dat redelijk? Ja, dat is dan vaak een dagtarief dat je dan op pad gaat. Mm-hmm. En dan moet je volgens die kranten die foto's nog gaan uitzoeken, gaan bewerken. Daarvoor moet je nog vaak... Je gaat niet zitten klagen, hè, nu? Gaat hier. Nou ja, reken maar uit. Het is hartstikke fijn. En Bart die gaat die foto's ook nog heel mooi in Vrij Nederland zetten. En dan kan je andere mensen weer zeggen van, ja, kijk, ik ben een goede fotograaf, mm-hmm, want ik stond in de krant. Zo wordt eigenlijk de foto's muziek van. En ja, als je echt heel veel... Fotografen die voor Vrij Nederland fotograferen, die doen ook commerciële klussen. Precies. En dan hebben ze hele andere dagtarieven. Dat is wel waar. Dat dan gaat het richting 1000 euro. Ja. Ja. Je kunt ook zeggen, Arjen Fortuyn, je schrijft ook voor NRC, van, het is zo belangrijk, het beeld kan zo bepalend zijn. Nou, we hebben dit weekend weer gehad met de foto van het Argentijnse elftal, hè, een Nederlandse elftal. En zei, ja, met inderdaad die handen achter de oren, dat ze die Nederlandse kaart zaten uit te lachen. Van, dit is een foto wat alles zegt over zo'n hele wedstrijd en de hele entourage eromheen. Wordt het niet alsnog onderschat? Ik denk dat het zeker onderschat wordt. En ik ben op zich erg tegen klagen altijd. Mm-hmm. Maar ik vraag me in dit geval inderdaad wel af van waar is het klagen? Wat is het klagen en wat is het onderhandelen voor een goed tarief? Ja, je kan ook naar de vakbond, hè? Kan ook naar de NVJ. Ja, die zijn al een politieke heel lang partij voor de fotografen. Ja. En nog een splittering. De New York Times. Je kan ook staken nog. Ja. En dat is het probleem. Het zijn allemaal fotografen, zijn allemaal Einzelgängers, eenpitters, die helemaal niet op de voorgrond willen staan. In de meeste gevallen. Dus we kunnen echt wat leren van de boeren, denk ik. Gooi onze telelensen op de H1. En ga gewoon een maand lang niet fotograferen. Ja, maar dus ook, en dat is misschien ook niet helemaal in het DNA, meer ondernemerschap. Ik denk toch dat het handigst is als je het zelf uitvogelt en dat je niet de verantwoordelijkheid buiten je eigen mogelijkheden legt als fotograaf. En er mag best een paar tientjes bovenop er wordt. Ja, inflatiecorrectie, maar die komt eraan. Ach, wat zijn we ruim verdeeld dan. Nee. Het is de eerste bijdrage en de eerste steen in de vijver, zeg maar, die we deze week gooien. Ja, waarbij jij zegt, fotografen niet zeuren, creatief zijn, maar wel gewoon waarvoor je geld krijgen. Ja, goed. Zeker. Waarvan acht. Ik ga jullie bedanken. Als je er meer over wil lezen, trouwens, de svdj.nl. Daar staan dus veel meer van dit soort voorstellen en innovatieprojecten. Jan Dirk van den Burg, hartelijk dank. En jullie natuurlijk ook, Arjen Fortuyn en Bart Wijndels. Tot snel weer. Doei. NPO Radio 1. Levi van Eck is hier voor het laatste nieuws. Bij 1 op de 3 bedrijven krijgen werknemers een eenmalige extra uitkering vanwege de hoge inflatie. In de helft van de gevallen gaat het om een inflatiebonus van €500 of meer. Dat blijkt uit een peiling van werkgeversvereniging AWVN. Veel werkgevers maken zich zorgen over de financiële situatie van hun personeel. Tientallen Kamerleden hebben vorig jaar niet op tijd opgegeven of ze neveninkomsten hadden. Dat staat in documenten die BNR heeft opgevraagd. Mogelijk hebben sommige parlementariërs hierdoor te veel salaris ontvangen. Kamerleden zijn verplicht hun neveninkomsten te melden. In Iran is opnieuw een demonstrant geëxecuteerd voor zijn rol in de anti-regeringsprotesten. De man had volgens de autoriteiten 2 leden van de oproerpolitie doodgestoken. Hij is in het openbaar opgehangen. Vorige week werd ook al een man opgehangen in Iran. En steeds meer bossen in Europa sterven af door branden, stormen, maar ook door schade door insecten, ziekten en schimmels. Volgens wetenschappers is klimaatverandering vaak de oorzaak en is de verwachting dat de schade alleen maar zal toenemen. Levi, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velde, wat staat er nog aan files? Bij Eindhoven, een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht. Tussen Best en Knopen de Hoogte heb je ongeveer een half uur oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan het beste de parallelbaan kiezen. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein was een ongeluk. Tussen Alfred Berghaar en Knopen Bankhoef nog een kwartier vertraging. Tot 11:30, Guylaine Plag. Een echo uit het verre verleden, maar toch weer actueel. De goede oude hospita verdient een revival. Want er is een groot woningtekort. En waarom zouden we studenten geen onderdak kunnen bieden bij senioren die een kamer over hebben? Kitty van der Maden werkt met studenten en met ouderen en besloot een sociale onderneming op te richten om beide groepen aan elkaar te koppelen. Mijnwoongenoot.nl. Goedemorgen. En woongenot ook, mag ik dan hopen. Ja, ik heb echt zo'n karikatuur voor me van zo'n tikkie bemoeizuchtige oudere dame die nauwlettend alles in de gaten houdt en gevraagd, maar vooral ook ongevraagd met het kopje thee komt, terwijl de student gewoon met rust gelaten wil worden. Is dat een karikatuur of klopt het ook nog een beetje? Ik denk dat overwegend een karikatuur is, maar ik heb meer gehoord. Dus, ja. En de mensen die jij bij elkaar hebt gebracht, die zijn juist heel blij met elkaar. Ja, absoluut. En dat zijn de mooie beelden en verhalen die ik vooral wil vertellen. Ja, ja. En ik wou dus zeggen, we hebben ook getuigen daarvan. Want de verslaggever mocht mee en ging kijken naar een senior en een student die bij elkaar zitten. Maar er zitten wel heel wat haken en ogen ook aan die we ook gaan bespreken. Dat doen wij straks na 11:00. En met de spraakmaker, mbo-docent en programmamaker Karim Angar hebben we het zo over zijn nieuwe serie Geloof in het Onderwijs. Waarin hij zoekt naar waarom de bijzondere scholen met een religieuze achtergrond nog altijd zo populair zijn. En eerst gaan we naar Winterswijk. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. De zorg wordt steeds duurder. Ik ben bang dat we gewoon eerlijk moeten zijn. Minister Kuipers weet dat we niet altijd meer die geweldige gezondheidszorg hebben die we denken te hebben. Het is onbetaalbaar geworden. Dan moeten we het echt anders doen. De zorg moet meer gecentraliseerd worden, vindt Den Haag. En dat zal pijnlijke consequenties hebben. Bijvoorbeeld voor ziekenhuizen. De tijd van NNN lijkt voorbij. En we zullen wel moeten. Het streekziekenhuis Koning Beatrix in Winterswijk is een zogeheten basisziekenhuis met een sterke regionale binding. Verslaggever Thomas Schuurman liep er mee om te kijken waar in 2023 de nadruk op komt te liggen. En voor het SKB geldt met stip op 1 behoud van de acute zorg in het ziekenhuis. Die staat onder druk nu minister Kuipers zorg meer wil gaan centraliseren. Zeker willen we die graag behouden. Sylvia Knapen is teammanager acute zorg in het SKB in Winterswijk. Die is zeker belangrijk voor de regio. Ja, de mensen komen hier graag. Het is in de buurt van de vele, anders moeten ze erg ver reizen. Maar ik gaf een feedback dat ik zei van god. En hetzelfde geldt voor verpleegkundigen. Die werken hier ook graag. In tegenstelling tot andere ziekenhuizen hebben wij eigenlijk binnen het verpleegkundig gebied op de eerste hulp en de IC geen tekorten. De meeste moeten een kwartiertje rijden om op een werkplek te zijn. Nou ja, en wij leveren gewoon de goede basiszorg voor de bewoners uit de Oost-Achterhoek. Concentratie van acute zorg is op zich totaal niet nodig. Als je kijkt naar het grote, het is een groot volume. En heel veel van de acute zorg gaat om relatief eenvoudige zaken. Maar voor de complexe acute zorg is verdere concentratie wel degelijk noodzakelijk. Nou, als je het zorgakkoord van Ernst Kuipers leest, dan wil hij graag concentratie van de spoedzorg. Dus in dat geval staat hij onder druk. Er wordt veel gekeken naar de kleine ziekenhuizen. Kan dat niet anders georganiseerd worden? Wat is dat anders dan? Nou, er wordt wel gesproken dat de level 3 ziekenhuizen misschien zich samen moeten voegen met andere ziekenhuizen. Die waren al net ontkoppeld van het andere ziekenhuis in Doetinchem. Ja, dat heeft ook veel energie gekost. Maar het gaat om slimmere zorg, zegt Kuipers. Ja. Maar ik denk dat wij het hier heel slim organiseren. Omdat wij een klein ziekenhuis zijn, kennen we elkaars krachten goed. Maar moet een ziekenhuis alles kunnen doen? Nee, zeker niet. Juist niet. We moeten vooral dat doen waar we goed in zijn. En wij zijn goed in de basiszorg. En niet in de grote traumazorg. En dat moeten we hier ook vooral niet doen. En dat willen we ook helemaal niet. Want daar hebben we onze partners voor. In Enschede, Doetinchem en in Nijmegen. Ja. Inge de Wit is sinds 1,5 jaar directeur van dit ziekenhuis. Zij maakt zich nog niet direct zorgen om sluiting van de SEH, al zorgde de discussie al wel voor de nodige onrust. Daarom wil ze nu vooral rust. Kijk, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat wij in die acute zorg nu niet een discussie hebben over waar moet hij terechtkomen, maar gewoon zorgen dat die bekostiging er is en dat het daar rust op de lijn komt. Want je hebt genoeg te doen om te zorgen dat je voldoende personeel hebt, dat je op elk moment klaar kan staan en met elkaar kan nadenken over acute zorg. Hoe doen we dat met elkaar, met onze partners samen? Je zou rust willen hebben. Ik wil gewoon rust, dat daar niet elke keer de discussie wordt opgeworpen van gaan we die acute zorg concentreren? Want dat geeft heel veel onrust bij de medewerkers. En daar zit ik niet op te wachten. Spoedeisende hulp met Harry. Prima. En hoe heb je verder aangetroffen? Harry Jansen is al 8 jaar verpleegkundige hier op de spoedeisende hulp. We gaan er eerst even zien en dan gaan we verder. Nou, sinds eigenlijk mijn opleiding staat spoedeisende hulp op verschillende plekken heb onder druk. Ik heb in Langeland gewerkt in Zoetermeer. Daar zijn alle spoedeisende hulpen samengegaan met de hoop dat de verpleegkundigen allemaal naar de grote ziekenhuizen zouden gaan. Daar zitten ze nog steeds met dezelfde tekorten. Dus ja, dat helpt niet om alles samen te voegen. Het heeft weinig opgeleverd? Helemaal niks. Kunt u aangeven hoe belangrijk deze afdeling hier voor de regio is? Heel belangrijk. Ja, we zien hier heel veel dingen. We kunnen bijna alles hier ontvangen om het dan vervolgens klaar te maken voor transport naar de ziekenhuizen waar ze daadwerkelijk wel geholpen kunnen worden. En dat heeft met name te maken met dat wij hier niet alle zorg kunnen leveren, de vervolgzorg. En moet u vaak in de omgeving uitleggen dat het onder druk staat? Nee. Nee, eigenlijk maken de mensen hier in de regio zich daar zorgen over? Ja, als je de mensen spreekt, maken ze zich daar wel zorgen over. Wordt u daarop aangesproken? Aangesproken niet, maar ze vragen wel hoe wij het vinden. En wij zeggen gewoon, ja, we gaan zo hard mogelijk, zo lang mogelijk door. Ja, zo simpel is het soms ook, hè? Zo simpel is het ook, ja. Carmen is nog boven, of niet? Want die heeft normaal gesproken. Terug naar Sylvia Knapen. Wat doet het met jezelf? Want je hebt behoorlijk wat ervaring. Ja. Het verandert steeds. Telkens maar die druk, hè? Gaat het door zoals we willen? Ja, ik ben er vrij rustig onder. Ik denk dat wij hier hele goede zorg leveren. En dat we aan een grote behoefte voldoen in de Achterhoek. En ik denk dat ze niet zonder ons kunnen. Ja, heb je het gevoel dat jullie genoeg begrepen worden vanuit Den Haag? Ach ja. Ja, nou misschien niet. Maar wel in de regio, wel bij de lokale politiek. Ik zelf maak ik mij niet heel erg grote zorgen dat we morgen dicht moeten. Nee. En dat we de boel, of dat we de zorg met elkaar goed moeten organiseren. Dat is ook prima. Dat we bewegen al mee. Ja, en dat gaan we ook blijven doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we goed bestaansrecht hebben. Zegt Sylvia Knapen dus van het Streekziekenhuis in Winterswijk. Morgen deel 2, dan gaat het over medicatie. Daar hadden we het vorige week natuurlijk ook al even over. Maar nu gaat het over de worsteling over wanneer wel of niet een patiënt thuis medicatie toedient. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dan een vraag waar elke ouder mee te maken krijgt of al heeft gekregen. Wat voor basisschool kies ik voor mijn kind? Natuurlijk hangt die keus voor een deel af van welke school, of er plek is, of je het dichtbij zoekt of niet. Maar vervolgens kun je ook nog vaak kiezen tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Onze spraakmaker, programmamaker en mbo-docent Karim Amgar, die dook voor zijn nieuwe programma Geloof in het onderwijs, vooral in de bijzondere scholen met een religieuze achtergrond, en zoekt ook uit waarom dat nog altijd zo populair is, terwijl meer dan de helft van de Nederlanders niet gelovig is. En dat op zich, Karim, is al best bijzonder, toch? Ja. We geloven minder, maar bijzondere scholen is nog steeds, hoeveel? Meer dan 70%. Meer dan 70% waar we naartoe gaan. Ja, het SCP bracht dat rapport vorig jaar uit. En zei minder dan de helft is gelovig. Maar wat is gelovig tegelijkertijd? Hè? Want als je spiritueel bent, ben je dan nog gelovig. Maar het is wel bijzonder om te zien dat nog steeds heel veel ouders ervoor kiezen om hun kind naar een bijzondere school te sturen. En ik ben eigenlijk in mijn serie op zoek gegaan naar waarom ouders dat doen. Waarom ik een keuze heb gemaakt voor de openbare basisschool. Uh-huh. En mijn twijfels die soms in mijn hoofd spelen voor, heb ik nou de juiste keuze gemaakt? En wanneer heb ik die gedachten? En dan ontrafel je van, nou ja, waar draagt bijzonder onderwijs eigenlijk überhaupt nog aan bij? Want het is natuurlijk, daar valt heel veel onder dat kopje bijzonder. Je zegt het al, het is natuurlijk religieus, hindoe, islamitisch, protestant, christelijk, reformatorisch, rooms-katholiek. En dan heb je ook nog het algemeen bijzonder onderwijs. Hè? Dus daar vallen bijvoorbeeld, noemen we een onderwijssoort, sorry, Dalton onderwijs. Ja. Het is ook wel een ratje toe. Ja, en er komt nu heel veel bij ook nog. Ja. Daar gaan we het straks over hebben, inderdaad. Ja. Ja. Want alles dat het bijzonder onderwijs kan, wij zijn daar best uniek in ons land. Heel we hebben artikel 23, vrijheid van onderwijs. Ja. Het is in lang niet alle landen zo, hè? Nee, sterker nog, er zijn nauwelijks landen in de wereld die dit überhaupt hebben. En als ze het hebben, dan hebben ze een hele magere versie. Wij zijn echt uniek in de wereld met deze wet. En al helemaal als je naar landen kijkt die een scheiding of een hele harde scheiding hebben tussen kerk en staat, of religie en staat, zou je moeten zeggen. Want staat staat natuurlijk niet alleen maar voor politiek en beleid, maar ook voor de instituten zoals politie en onderwijs daarmee. En dus is het wel uniek om te zien dat die scheiding tussen kerk en staat, religie en staat, niet in ons onderwijs zichtbaar of voelbaar is. Jij gaf net aan, als we even over jouw eigen verhaal daarmee mag beginnen. Ja. Jouw dochter is naar een openbare school gegaan. Ja. En niet naar bijzonder onderwijs, niet naar een religieuze school. Waar kwam op een gegeven moment de twijfel bij jou? Nou ja, we hebben heel bewust gekozen voor een openbare basisschool. We zijn ook heel erg tevreden met de school, nog steeds hoor. Maar we Er was een moment waarbij het heel zonnig, juni, kind naar school, neemt een paar dagen achter elkaar zonnebrandcreme mee. En je kent het wel, 8:50, stress, kind moet op tijd naar school. En zij neemt die zonnebrandcreme mee, maar het was bewolkt. Dus ik zeg, schat, hij hoeft niet mee. Zegt hij wel, hij moet wel mee. Ik zeg, nee, schat, hij hoeft niet mee. Dus ik raakte lichtelijk geïrriteerd. En ik zeg, leg dat ding nou neer. En zij barstte enorm in tranen uit. Maar niet omdat ik zo reageerde, maar omdat ze me heel graag mee wilde. Dus ik wilde even rustig met haar praten waarom dat zo was. En zij vertelde mij dat twee vriendinnetjes uit haar klas tegen haar gezegd hebben dat ze zonnebrandcreme moet meenemen, waaronder mijn dochter Hajar, want dan wordt ze niet bruiner, want wit is mooier. En je hart breekt. Ik ben onderwijsprofessional. Ik ondersteun heel veel onderwijsinstellingen op het gebied van lastige vraagstukken, zoals racisme, discriminatie, uitsluiting. Maar dan valt ineens alles weg. Ja, ja. Dan komt ineens dat hart van een vader. En het eerste wat ik dacht was, moet ik haar nu vertellen dat witte mensen naar de zonnebrand gaan, want bruin is mooier? Nou, dan polariseer ik weer. Of wat moet ik daarna doen? Dus ik ging met haar rustig even zitten om haar uit te leggen dat ze mooi is zoals ze is. En dat die andere kindjes dat gewoon niet heel goed begrijpen. En dat het allemaal oké is. En dat zij mooi zijn zoals zij zijn. Maar besluit je wel, als je haar naar school toe brengt, is zij een buitenbeentje? Nou, dat dus niet. Maar ik denk wel, zit zij op de juiste plek? Ja, ja. Wat als zij op school zou zitten met kinderen die veel op haar lijken? En dus denk je meteen aan een islamitische school. Of een school met kinderen die veel Marokkaanse of Turkse roots hebben. Dat bubbeldenken. Ja. Dat kwam in één keer naar boven. Waardoor zij zich misschien comfortabeler zou kunnen voelen. Waar meer herkenning is voor haar. Waar meer ze meer gezien wordt. Waarbij het thema veel meer een belangrijke, prominente rol speelt. Dus die herkenning, die kwam in één keer in mijn hoofd. Mm-hmm. En dat is iets wat heel veel ouders hebben. Ja, terwijl jij in eerste instantie wil juist dat hele brede palet. Juist, dat is de keuze waarom je voor openbaar onderwijs hebt gekozen. Zodat zij zelf nooit zo'n opmerking zou maken naar een kind die anders is dan dat zij is. Je bent met ouders gaan praten. We kunnen kort wat reacties horen van wat afwegingen zijn voor ouders die zij gemaakt hebben. Ik geloof dat je kinderen een kant op duwt. En dat wil ik juist zo min mogelijk. Ik wil juist echt dat ze het zelf gaan doen. Ik heb meer gekeken naar wat voor kinderen er op school zitten. Zodat mijn kind ook gewoon opgroeit en in de buurt is met kinderen met een kleurtje of van een andere afkomst. Niet dat die in een blanke klas terechtkomt. Wij willen dat onze kinderen opgroeien met eigenlijk verschillende culturen en verschillende geloven. Dat islamitische krijgen ze vanuit thuis. En op school krijgen ze dan wat christelijke en andere geloven en culturen krijgen ze dan mee van de klasgenoten en docenten. Dan vinden we het gewoon belangrijk dat hetgeen wat ze thuis horen in lijn is met wat ze in de kerk horen en wat ze op school horen. Ja, zo zie je dat iedere ouder inderdaad zijn eigen afweging maakt. Kitty, jouw kinderen zijn al wat ouder. Ja. Kan je nog herinneren wat voor jou de doorslag heeft gegeven? Of was het gewoon dichtstbijzijnde school, gaan mijn kinderen naartoe? Nou, het waren eigenlijk meerdere dingen. Het was sowieso, we hadden een keuze uit twee scholen. Een bijzondere en een openbare basisschool. Allebei even ver van huis. Mm-hmm. Maar de ene school bood wat meer structuur dan de andere school. En wij hadden het idee dat dat voor onze zoon beter zou aansluiten. Dus onze keuze is toen gegaan naar de bijzondere school. En wij hebben die keuze toen gemaakt. Maar dat had niet te maken met wel of geen gelovig, dus een katholiek aspect, of met gelijkgestemde of minder gelijkgestemde? Nee, zitten. Dat was eigenlijk dezelfde soort school verder voor ons. Nu is het wel dat wij van huis uit zijn we wel katholiek. Maar niet echt praktiserend, zeg maar. Dus voor ons maakte dat niet heel veel uit. Nee. Zo zie je, wat viel jou op bij ouders? Is het ook vaak praktisch of meer idealistisch? Ja, er zijn verschillende redenen. Maar als de vraag zou zijn, waarom kiezen die ouders nou voor bijzonder onderwijs, dan zit daar toch vaak angst onder. En niet dat alleen het angst weghalen, dat dat de kracht is van bijzonder onderwijs. Want bijzonder onderwijs is echt wel uit de serie gebleken dat daar krachtig onderwijs ook wordt geboden, waar heel veel kinderen goed in gedijen, maar heel veel kinderen ook weer niet. Die zouden weer goed gedijen in het openbaar onderwijs. Maar kiezen uit angst voor zo'n school. Angst dat hun dochters, het gaat met name om meisjes. Gek genoeg gaat het met name om meisjes in Nederland, maar ook in Frankrijk. Is dat als ze dan een lange rok dragen of op school vertellen dat ze geen tv hebben, zoals bijvoorbeeld in de reformatorische gemeenschap, of een hoofddoek dragen, de ene dag wel en de andere dag niet, dat ze dan gepest zouden worden. En die angst, die ouders of zelf meegemaakt hebben, of van horen en zeggen, of de gemeenschap versterkt dat, is dan een reden om te zeggen, we laten ze eerst gedijen in een warm bad. Mm-hmm. En dan kunnen ze dus makkelijker tot leren komen. Want ze worden niet getoetst. Ze worden niet getoetst op hun afkomst. Ze worden niet alleen maar herkend vanwege hun religie. Maar het gaat om Nederlands rekenen en taal. En daarbuiten geven ze de schil van religie mee. En dan vervolgens als ze naar de middelbare school gaan, dan kijken we weer even verder. En soms betekent dat ook daar weer religie. Pas als ze dan weer naar het middelbaar beroepsonderwijs gaan of naar het hoger onderwijs, dan zeggen ze, dan zijn ze wel bewapend genoeg om tegen dat soort dingen aan te lopen. Dat is dan voor de ouders die de bewuste keus maken, want er zijn ook wel al of niet terechte, onterechte vooroordelen over religieuze scholen. Zeker. Nou, we hebben natuurlijk in het verleden wel gehad rondom de bespreken van homoseksualiteit of het afkeuren van homoseksualiteit. Ja, zeker. Op reformatorische scholen is dat ook uitgebreid aan bod gekomen. Zeker. Wat wij namelijk in Nederland ook hebben, dat is dus waar deze wet, artikel 23 van de grondwet, de vrijheid van onderwijs, interessant wordt, is wanneer die gaat schuren tegen artikel 1. Want wat is nou belangrijker? Het feit dat artikel 1 is, maakt het niet belangrijker dan artikel 23 en vice versa ook niet. Maar er zit in artikel 23, zit er in kleine letters een weigerrecht. Je mag kinderen op basis van geaardheid, religie, et cetera, mag je weigeren. Ja. En ook leerkrachten. Dat is waar het wringt. Het gekke is, en dat is een hele filosofische discussie, die wel heel belangrijk is om te voeren, maar die te weinig gevoerd wordt, is dat mensen die religieus zijn en mensen die uit bepaalde gemarginaliseerde groepen komen, zoals de LHBTIQ+ gemeenschap, de islamitische gemeenschap, de joodse gemeenschap, ga zo maar door, maken allebei gebruik van hetzelfde recht om hunzelf te mogen zijn, artikel 1, en maken ook het gebruik van diezelfde vrijheid om elkaar uit te sluiten. Ja. En welk recht van en wiens vrijheid is dan belangrijker? Ga daar maar eens met elkaar over praten. Is de vrijheid van religieuzen belangrijker of is de vrijheid van de gemarginaliseerde groepen belangrijker? En ik weet niet of je die discussie ooit, dat we daar ooit klaar mee zijn, maar we moeten daar wel echt wat beter met elkaar over in gesprek. Nou ja, artikel 23, want één keer in de zoveel tijd komt het weer op. En dan nu zitten we met twee christelijke partijen in een coalitie, dus gaat het sowieso niet hoe zeg je dat? Weg. Nee. En dat is wel wat een aantal andere partijen eerder wilden. Ja. Nog even, want het zijn keuze voor veiligheid, geef je aan. Er zit ook nog een praktisch component aan. Jij sprak met de directeur, en dat gaat dan met name over het succes van islamitische scholen, want die groeien. Ja. Jij sprak met de directeur van een openbare school. Zij is bang dat een komst van een islamitische school bij haar weer zorgt voor een leegloop. Ik hoop dat ik daar geen last van krijg. Last van in de zin van dat er kinderen vertrekken naar die school. We zijn een kleurrijke school. Allerlei verschillende kinderen. Het is een heel, heel mooi kleurenpalet. En als daar een bepaalde kleur wegvalt, dan maakt dat mijn diversiteit minder groot natuurlijk. Ja, en jullie geven allebei les, Kitty, jij ook. Ja. Is dat een zorg dat je dat het eigenlijk heel belangrijk is dat jongeren van verschillende achtergronden bij elkaar zitten? Ja, dat is zeker heel belangrijk, want je leert echt juist van elkaars verschillende achtergronden. En ja, in die ontmoeting ligt de verbondenheid eigenlijk ook meteen met elkaar. Dus als je die ontmoeting weghaalt, de natuurlijke ontmoeting, ja, dat vind ik wel een zorg. Ja, tegelijkertijd, wat Karim net aangeeft, er zijn ook ouders die zeggen, laten ze nou het begin, basisschoolperiode, dan in een veilig bubbeltje zitten. En daarna wacht even mijn woorden, de boze buitenwereld, bij wijze van spreken, en dan komt dat wel. Ja, zo zie ik het eigenlijk niet. Je zou zeggen van het begin af aan. Ja, juist van het begin af aan dat het normaal is dat je elkaar ontmoet. Want ja, als je elkaar niet ontmoet op school, waar dan wel? Ja. De sportclub misschien, maar ja, op school is het ook de basis vaak. Ja. En Karim, is jouw ideaal ook eigenlijk gewoon alleen maar openbare scholen? Ja, maar de magistraal die we net hoorden, dat is wel een hele toffe openbare school waar echt echt aandacht wordt gegeven aan inclusief onderwijs, waar alle religies aanwezig mogen zijn, waar heel erg gestuurd wordt op, we moeten praten met elkaar, die verschillen is een rijkdom. Nou, het is niet overal het geval. Woon jij in Nieuw-Beierland, waar wij naartoe zijn gegaan met een school met de Bijbel? Ja, als je daar reformatorisch kind op een openbare school zet, ja, dan wordt het kind de hele tijd bevraagd over, wat is nou je mening over de LHBTIQ plus gemeenschap? Wat is nou je mening hierover? Wat is je mening over de Big Bang? Ja, maar als je dan alleen maar openbare scholen zou hebben, dan zou alles door elkaar zitten. Ze zou het niet maar één kindje zijn. Ja, en wij zijn dus naar Frankrijk gegaan om dat te onderzoeken. En? Nou, dat blijkt dus niet. Nee? Nee, want de school neemt de kleur aan van de omgeving, van de sociale omgeving van de ouders. Dus zit je school ook daar weer in een soort bijbelbelt, ja, dan is de openbare school ook weer op die manier ingericht. Ja. En maakt het ook heel veel uit. Er zitten heel veel krachten aan het systeem van Frankrijk, waarvan je denkt, oh, daar kunnen we echt wel wat van leren. Maar die rijkdom die wij in Nederland hebben, en daarmee bedoel ik dus ook, de kracht van ons openbaar onderwijs is bijzonder goed. Mm-hmm. Bijzonder goed geregeld. We maken enorm goede stappen binnen dat openbaar onderwijs. En aan de andere kant dat rijkdom, het palet aan dat die bijzondere scholen er mogen zijn, en dat die kinderen echt zich niet zorgen hoeven te maken dat ze gepest worden om een lange rok, of gepest worden omdat ze Joods zijn, of gepest worden omdat ze islamitisch zijn. Dat is ook een rijkdom. Ja. Alleen, nogmaals, het maakt nogal wat uit waar je dus op school zit en op welke manier, van wie je les krijgt. Want krijg je les en wordt er een soort, is er een soort homofobe sentiment in de school? Ja, dat is natuurlijk gevaarlijk. Dat moet aangepakt worden. En dat geldt ook voor antisemitisch en moslimhaat. Ga zo maar door. Ja, je zei net al helemaal aan het begin van het gesprek, in een zinnetje, dat worden er alleen maar meer. Want waar wij het hadden over artikel 23, wat wel eens ter discussie staat, zien we eigenlijk een omgekeerde tendens nu. Dat je, als er draagvlak is en er is interesse, mogen ouders, mensen, wie ook het initiatief wil nemen, een school beginnen. Ja. Dus dat leidt ertoe dat er alleen nog maar meer scholen kunnen komen. Wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, besprak je met hoogleraar en onderwijsinspecteur Annebert Dijkstra. Dat betekent dus dat, zoals dat populair gezegd wordt, iedereen een school kan starten. Dat valt in de praktijk natuurlijk wel een beetje mee, maar op zich klopt die gedachte wel. Ja, dat leidt tot allerlei vragen. Wat gebeurt er dan? Wellicht gaat de variatie tussen scholen heel sterk toenemen. Dat zou kunnen bijdragen aan verdere segregatie. Als je meer ons soort mensenscholen krijgt, gebaseerd op sociaal-economische verschillen, of gebaseerd op bijvoorbeeld opvattingen over wat de Nederlandse cultuur zou moeten zijn. Een lastige discussie. Ik zou niet weten wat dat dan is. Maar daar zijn wel ideeën over. Je zou je dus kunnen voorstellen dat de kans dat er meer bubbels komen groter wordt. Ja, en er zijn nu 55 initiatieven die bij de onderwijsinspectie liggen. Dus voor 55 verschillende scholen weer. Dus dan krijg je nog meer bubbels. Aan de andere kant, want het zou dus zo kunnen zijn als wij bij wijze van spreken in de spraakmakers community zouden gaan vragen van, zouden jullie interesse hebben in de spraakmakersschool? En ja, er is interesse. Zouden wij een aanvraag kunnen doen om school te beginnen? Dat kan, zeker. Als je een duidelijke visie hebt. Ja, het is heel, nou ja, kijk, in de basis is het simpel. Maar tegelijkertijd moet je daarna, als je eenmaal de genoeg handtekeningen hebt verzameld en de onderwijsinspectie zegt, nu mag je iets indienen, ja, dan is het rete ingewikkeld. Ja, ja. Alle islamitische middelbare scholen zijn afgewezen. Allemaal. En het zijn er een hoop. En dat komt omdat ze op bepaalde vlakken, waaronder burgerschap, niet hebben kunnen voldoen aan de eisen. En die eisen worden niet alleen aan islamitische middelbare scholen gesteld, aan alle middelbare scholen gesteld, die beroep doen op die wetswijziging van artikel 23. Dus zo simpel is het niet. Het is simpel om te starten, als in, ik wil in gesprek met de overheid, maar uiteindelijk daadwerkelijk die school stichten, nou, dat is toch weer wat moeilijker. Ja. Er zit wel een laag onder, tenminste, dat je vroeg krijg ik, maar dat is leuk om een andere keer over te praten, dat er dus kennelijk behoefte is aan ander ingericht onderwijs, meer persoonlijk gericht onderwijs. Het is heel die cultuur in Nederland. Kijk naar onze politiek. Nou ja, alle aan denken. Maar goed, eerst nu het onderwijs. 4:15 vanavond op NPO 2 is de eerste aflevering. Yes. NPO Radio 1 podcast. Ik ben Radio 1-verslaggever Laura Kors. En als tiener in West-Friesland heb ik jarenlang bollen gepeld. De bollen? Ja, wat wou je weten daarover? Nou, wat zat er op de bollen toen ik bij jullie werkte? Toen topexpert Bas Bloem vertelde over de link tussen landbouwgif en Parkinson, gingen bij mij de alarmbellen af. Loop ik ook risico? Kan die zorgen zeker niet wegnemen. En mijn familie in Lutjebroek, die allemaal in de tuinbouw werkte. En daar stond je gewoon dagenlang, stond je boven een kweekbad. In de podcast Krijg ik Parkinson? Probeer ik dat risico te achterhalen. De loterij die je niet wil winnen. Luister,

Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Rijk gedekte tafels, versierde bomen en nooit eerder vertoonde kostbaarheden. Beleef de kerst bij Museum Huis Doorn. De tentoonstelling Dennenhout en Vorstelijk Goud is te zien van 17 december tot en met 8 januari. Huisdoorn.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers. Aan tafel nog altijd docent en programmamaker Karim Amkar. Hij is onze spraakmaker van vandaag. Aan het eind van de uitzending spelen wij de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast, die voor vraag 13. Voor de 91-jarige Egilia van Haren is haar grootste wens uitgekomen, namelijk een dag naar wat? Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stap met de voet, zet je handen in je zij. Ik ben Anne en wie ben jij? Dit is de hint waar je dit mee moet doen. Nee, het is niet onze andere gast, Karim. Het is een hint voor de quizvraag. En we horen straks van de kandidaat of die het antwoord weet. Maar nu gaan we het hebben over de hospita. Het lijkt een beetje ouderwets, maar de hospita is weer terug. Een studentenkamer inrichten bij senioren die er ruimte in huis over hebben, dat is natuurlijk met het huidige kamertekort een mooie oplossing voor studenten. En je helpt ook eenzaamheid bij ouderen te voorkomen. Kortom, twee vliegen in één klap. Kitty van der Made werkt met studenten en met ouderen en besloot een sociale onderneming op te richten om beide groepen aan elkaar te matchen, wel gezegd, te koppelen. Mijnwoongenoot.nl. Het is wel grappig, hè, dat je hoort het ook steeds vaker. Waar is de hospita van vroeger, toch? Die zou een goede uitkomst kunnen bieden. Ja, zeker. De hospita. Ja, ik zie het eigenlijk als een vorm van wonen met wederzijds voordeel. En het lijkt het meest eigenlijk op de oude hospita. Maar waar ik eigenlijk naar op zoek ga, is de win-win voor beide partijen. Dus de win voor jong en voor ouder. En dat kan zijn eenzaamheid. Al zullen veel van mijn deelnemers zeggen van ik ben niet eenzaam. En dat zijn ze ook niet. Maar ze willen bijvoorbeeld van betekenis zijn voor een student. Omdat ze weten dat het heel lastig is om aan een betaalbare kamer te komen. Ja. Maar bijvoorbeeld ook een stukje extra inkomsten kan een voordeel zijn. En ook het gezellig vinden om samen te eten. Je hoeft niet meteen eenzaam te zijn om gezelschap te waarderen, toch? Nee, precies. Ja. Dat is heel belangrijk. En het omzien naar elkaar, dat vinden ze van belang. Ja. En voor jou is het is natuurlijk een heel mooi idee. En voor jou kan ik me voorstellen, vanuit jouw werk gezien, best vanzelfsprekend. Je bent gespecialiseerd in wetenschap rond de leefwereld van ouderen. Ja. Je geeft daarin les aan studenten op de Avans Hogeschool in Breda. Maar daar nodig je ook ouderen voor uit, hè? Om in gesprek te gaan met elkaar. Dat is het leukste van mijn werk eigenlijk, zou ik willen zeggen. Ik heb met regelmaat een diverse groep ouderen in mijn lessen. En dan staat er altijd een ander thema centraal, waar de studenten dan over in gesprek gaan met de ouderen. En vaak heb je van tevoren best wel beeldvorming bij studenten over wie ouderen zijn en hoe ze zijn. En met zo'n les en zo'n ontmoeting kun je dat toch behoorlijk losschudden. Ja. En kwam jij ook zo op het idee van hey, ze zitten hier voor me. Dat heeft wel zeker meegespeeld. Dat ik zie van, als je de generaties bij elkaar brengt, dan ontstaat er echt iets moois. Dan ontstaat er vanzelf eigenlijk veel meer verbondenheid met elkaar. En veel meer begrip en realistische beeldvorming. En toen ik op een gegeven moment eigenlijk steeds meer van studenten hoorde dat het problematisch is om echt een kamer te vinden. En aan de andere kant zijn er heel veel mensen die alleen wonen of met z'n tweeën in grote huizen. Toen dacht ik, we kunnen elkaar zoveel meer helpen dan met de bestaande woonruimte. Ja. En twee vliegen in één klap. Je bent inmiddels, heb je de eerste studenten aan senioren gekoppeld. Wij waren natuurlijk benieuwd wat zij daar zelf van vinden. Vandaar dat verslaggever Maarten Bleumers een kijkje nam in het huis van Marie-Thérèse Simons van 84 jaar en de 18-jarige Luna Froesch. Eigenlijk sinds dat mevrouw hier is komen wonen, is er niks gedaan. Dus, Goedemiddag, hallo. Goedemiddag. Maarten. Hallo. Dag, Harry. De vader van Luna, hè? De vader van Luna. En die is druk bezig met? Ik ben aan het helpen met klussen. Hoe zag het er hier uit, Luna? Ja, dat is alsof er echt al jaren niks aan gedaan was. Het was ook. Dus, maar het was wel, op zich, de meubels waren allemaal mooi. Ja, dit gebruik ik dus een bed. Dit wordt jouw bed. Dat wordt mijn bed. Prachtig, donkere, houten. Dat massieve bed is heel antiek, ja. Dat bed is van... mevrouw is 84 en dat bed is van haar ouders nog geweest. Ja. Wel cool. Gaaf. Gedetailleerd ook. Wat betekent dat voor jou dat jij hier een kamer het weten te krijgen? Best wel veel, want het was heel moeilijk hoor, om elkaar op te zoeken. En vooral met mijn reistijd. Ik heb 2,5 uur reistijd, dus dat is voorheen alleen nog maar. Dan moet ik ook nog terug. En toen, toen hadden we erop gereageerd en hadden we gekeken. En toen bleek best wel een leuk concept te zijn eigenlijk. Ja. Toch, Bob? Dat is een ouderwets hospita. Ja. Dus, ik vind het voor de start, ze is 18. Voor de start vind ik het wel een vertrouwdere omgeving. Hey Luna, zullen we eens kijken of mevrouw Simons thee met koekje klaar heeft staan? Ja. Elke keer als we hier zo op visite komen gaan klussen, dan staat mevrouw Simons dan klaar met een koekje van de bakker, met een kopje koffie. Dus het is wel leuk. Ja. Hallo. Hoi. Ja. Mevrouw Simons, waarom vond u dit een goed idee? Omdat ik al een jaar of 5 alleen in dit huis woon. De kant van mij uit dat ik dacht, ja, ik heb ruimte over. En de andere kant, studenten die een kamer zoeken. Ook de ontmoeting vind ik ook leuk. Hebben jullie dingen afgesproken? Ja, we hebben samen met Kitty hebben we een contract ook opgesteld. En daar staan bepaalde afspraken in. Ook hoe je het met boodschap gaat doen. Met douchen, wanneer gaat iemand de badkamer gebruiken. Wanneer... Nee, maar wat staat er dan feitelijk in? Nee, daar staat niks concreet. Ons staat er niks concreet. Dat moeten jullie nog uitvechten. Dat willen we gewoon aanvoelen. Maar zulke soort voorbeelden staan er wel in als je zo'n huurcontract bij bijvoorbeeld Kitty gaat opstellen. Ja. Nou weet ik toevallig, en hij ligt hier tussen ons in een iPad. U bent nogal een Apple fanaat, geloof ik. Mijn horloge, dit, de iPhone en ja, nog het oude grote Apple-apparaat. Hè? Hij zit in de techniekhoek. Ja. Programmeren, coderen, apparaten aansturen, dat soort dingen. Nou, dus dan hoop ik wel dat ik met vragen af en toe terecht kan. Als iets vastloopt dan... Dan staat u met de bezemsteel tegen het plafond mijn iPad. Ja, ze speelt op piano. Nee, niet goed, hè? Niet goed. Nou, niet ik goed. Ook niet. Dus. Ja, nee. Dat wordt katteren, hè? Ja. Ik kan wel een live demo doen, ja. Normaal speel ik altijd gewoon op een keyboard bij mijn vriend. Maar... Ze heeft een vriend, mevrouw Simons. Ja, hoort dat u dat? Weet ik, ja. Oh, dat weet u? Ja. Mag die meekomen? Ja. Ja. Ja. Voor 11 weer weg? Of... Dat mag zij uitmaken. Oh, okay. Ja. De muziekavondjes samen. Ja, het stimuleert mij ook weer. Maar het lukt nog een beetje. Ja, mooi om te horen hoor, Kitty van der Made. Deze match, die heb jij voor elkaar gekregen. En zo te horen klikt het ook goed. Ja. Dat is alleen maar fijn. Dan toch, er zitten ook haken en ogen aan. Hoe mooi dit allemaal wel niet klinkt. En dit is ook precies waarom jij het doet. Want hoe zit het bijvoorbeeld als na een paar maanden blijkt dat het niet klikt? Kom je altijd weer makkelijk van elkaar af? Je hebt de hospita-regeling. Ja. Wat maakt het moeilijk? De hospitaregeling is op zich, wat daar heel fijn aan is dat je een proeftijd hebt van 9 maanden. Dus in de eerste 9 maanden dan kan iemand zonder opgaaf van redenen de overeenkomst ontbinden. Maar daarna gaat de onbepaalde tijd in. Dus voor de 9 maanden ga ik ook in dit geval bij deze match bijvoorbeeld langs om dat te bespreken van hoe nou verder. Dus het zou bijvoorbeeld wel heel fijn zijn als daar wat nieuwe mogelijkheden in zouden komen. Voordat het zover is, zijn er ook wel nog meer haken en ogen. Ja. Want in veel gemeentes mag bijvoorbeeld hospita inwonen niet. Of heb je een vergunning nodig. Dus dat zijn nogal wat drempels. Daar willen ze liever geen studenten bijvoorbeeld hebben. Ja. Dus ook in Breda was het tot voor kort was het niet toegestaan in de meeste delen om een student in huis te ontvangen. Mm. Gelukkig is daar het bestemmingsplan aangepast. Als ik mag nog naar die regeling. Want je zegt na 9 maanden wordt het dan een contract voor onbepaalde tijd. Ja. Dat is natuurlijk die huurdersbescherming die we allemaal heel belangrijk vinden. Wat is het risico in dit geval voor zowel ouderen als student? Ja, kijk, het is veel beleid en waar je over hoort gaat vaak over de uitzonderingen, zal ik maar zeggen. Dus met de huurwetgeving is het ook zo van als een student echt kwaad wil, dan kan die zich beroepen op huurbescherming natuurlijk. Nu is het in de meeste gevallen zo dat de student echt als het niet meer gaat of Marie-Thérèse zou bijvoorbeeld naar een verpleeghuis moeten of noem maar op. Ja, dan zal de student echt de woning wel verlaten in de meeste gevallen. Strikt genomen kan iemand een beroep doen op. En dan heb je wel een probleem. Dus ik merk ook mee dat bijvoorbeeld familie zegt, ja, hè, maar stel je voor dat, dan krijgen we de student niet uit huis. Of een bank die dan moeilijk gaat doen van, ja, dat willen we natuurlijk niet. Dan kan het huis niet verkocht worden. Dus, en voor de student, wat is het risico? Die heeft daar niet zoveel risico bij. Nou, de student kan altijd eigenlijk sowieso opzeggen. Die heeft maar een maand opzegtermijn. Dus voor een student is het wat makkelijker. Veel meer vrijheid. Dat is de huurdersbescherming. Ja, eigenlijk. Dat is natuurlijk die huurdersbescherming. Ja, en we proberen natuurlijk zo goed mogelijk afspraken te maken dat de student ook een realistisch beeld heeft van, ja, goh, we hebben toch te maken met een oudere groep. Dus ja, je moet ook weten dat daar een kanttekening aan zit dat er op een gegeven moment een situatie zal veranderen. Ja. Dus ja, je moet daar denk ik ook realistisch en eerlijk in zijn. Dat is wat jij zegt, dus het zou fijn zijn als daar meer mogelijkheden zouden zijn. Hugo de Jonge, de minister van Volkshuisvesting, die wil dat wonen bij een hospita stimuleren. We hebben het dilemma over die regeling ook voorgelegd aan zijn ministerie. En we kregen de reactie, we zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we hospita kunnen stimuleren voor studentenhuisvesting. Kijken daarbij ook naar de knelpunten. We hebben oog voor uitvoerbaarheid. Belemmeringen weghalen kan, mocht dat nodig blijken, dus inderdaad een uitkomst zijn. Het kabinet zit zich in om het systeem rondom uitkeringen en toeslagen te vereenvoudigen, maar dat kost ook de nodige inspanning en tijd. Daarbij wel de opmerking dat wij niet het beleid van individuele banken en woonstichtingen kunnen bepalen. Daar heb je precies helemaal niks aan. We zijn ermee bezig. Als ik het zo lees. Ja, nee. Nou goed, het zou heel fijn zijn als er vanuit de overheid echt meer naar de gemeente toe wordt gecommuniceerd om actief die hospitaregeling mogelijk te maken. Zodat er geen vergunningen meer aangevraagd moeten worden. Zodat het gewoon heel laagdrempelig is en mensen gewoon één student bijvoorbeeld in huis mogen ontvangen. En dat mensen daar binnen een gemeente van op de hoogte zijn. Ja. Want iets anders, Kitty, is het financiële aspect. Van de kant van ouderen, begrijp ik, zijn er wel financiële vragen. Mensen vragen zich af of ze bijvoorbeeld gekort worden op hun AOW op het moment dat ze een student in huis nemen. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. Maar helaas is het wel zo dat als ik een voorlichting geef aan bijvoorbeeld een groep mensen, dat er als eerste wordt gedacht, ja, maar dat ga ik niet doen, want dat kost mij inkomsten. Nee. Ja, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar je moet dat wel op de juiste manier vastleggen en communiceren naar de instanties. Mm. Ja, alleen als je hebt begrepen, zoals je dat bij de bijstand ook hebt, als je een aanvulling krijgt op je AOW, dan zou dat wel verrekend kunnen worden met je huurinkomsten. De wetgeving is nogal, je hebt nogal veel uitzonderingen, zeg maar. Mm-hmm. Maar gewone reguliere AOW, wat veruit het meeste natuurlijk voorkomt. De reguliere AOW, dan blijf je gewoon, ik zal maar zeggen, als je ongehuwde AOW hebt, blijf je ongehuwde AOW houden als je met een commerciële huurovereenkomst dat naar de SVB kan dus communiceren. Daar verandert niks aan. Nee, daar verandert helemaal niks aan. Want ik kreeg een reactie van Michel via de Radio 1-app. Hij zegt, de Regenboogstichting in Amsterdam heeft ook een project onder de pannen. Maar als de overheid nou de financiële drempels weghaalt voor onderhuur, dan is er veel meer bereidwilligheid. Ja. Nu wordt iemand gestraft door een korting op de AOW of de WAO. Laat ze 500 extra verdienen in plaats van dit te korten. Dat verdien je maatschappelijk dubbel en dwars terug. Nou wordt er natuurlijk wel, dat liet het ministerie van Carola Schouten ons weten, van armoedebeleid en participatie, gewerkt aan dat je meer inkomsten mag hebben. Als je dat even vergelijkt met de bijstandsregeling, dat de regels daarvoor verruimd worden. Mm-hmm. De bekende rechtszaak rondom de boodschappentas, zo gezegd. Ja. Dus dat zou hiervoor ook in ieder geval ruimte geven. Ja, dat zou zeker. Hè. Hoe minder regels en hoe meer versoepeling, dan maak je het aantrekkelijker om, ik zal maar zeggen, voordeur te delen op wat voor manier dan ook. En dat is wel het hele werkproces bij vergelijkbare initiatieven, zoals ook de regenboog. Wij lopen er tegenaan dat je heel veel maatwerk moet leveren en heel veel moet veiligstellen, als het ware. En in sommige gevallen wordt de huur wel als inkomsten gezien bij sommige uitkeringen. Ja, en dan schiet je er eigenlijk netto nog niks mee op. Nee, want dat is wat gaf jij ook aan, dat is ook een van de motivaties van senioren, van ouderen, om te zeggen, ik wil graag een student in huis, om net even wat extra inkomsten te hebben. Ja, zeker. Dat is voor een aantal mensen zeker ook een motief om een student in huis te ontvangen. Ja. Dan hadden we ook contact met Humanitas Groningen, die ook een soortgelijk initiatief wilde opzetten, maar zij zijn ermee gestopt omdat ze zeggen, er zijn zoveel haken en ogen aan. Wat motiveert jou om wel door te gaan? Ja, dat is eigenlijk omdat ik gewoon heel erg zie hier in Nederland al, maar ook in het buitenland, hoeveel het oplevert als je wel dit soort vormen van sociaal woningdelen, als je dat voor elkaar krijgt. Ja, dan heb ik prachtig onderzoek gezien in het buitenland naar de effecten daarvan. ja, die zijn zo hoopvol, die zijn zo mooi, dat ik denk, ja, we moeten veel creatiever zijn in onze oplossingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Maar dus ook op beleidsniveau, want ook, die creativiteit is er bij jou bijvoorbeeld wel. Ja, alleen je loopt aan tegen vergunningen en regelingen. Alleen daar laat ik me dus niet door weerhouden, want ik geloof, als dit idee goed is, en dit idee is gewoon goed, dan gaat de wetgeving, of dan gaat denk ik het ook echt nog wel veranderen. Ja. Daar geloof ik gewoon heel hard in. En ja. Nou, wat dat betreft was je bij het ministerie van Armoedebeleid en Participatie wel degelijk welkom. Er zitten inderdaad knelpunten, maar die zijn er vooral om op te lossen. Dus kom in gesprek, dan gaan we eens kijken wat er mogelijk is. Ja. Wat moet er gebeuren? Wil je dit op grote schaal kunnen doen? Want het is nu natuurlijk klein. Je hebt een aantal ouderen en studenten aan elkaar weten te koppelen. Ja. Nou ja, ik denk de bekendheid, terug bekendheid geven aan sociaal woningdelen en de meerwaarde daarvan. Als we dat gewoon op de kaart kunnen zetten. En eigenlijk, mijn doel is ook dat het bij iedereen weer een normale optie wordt om te overwegen. Van, heb je ruimte over? Nou, weet dan dat je heel goed een student in huis kan ontvangen. Dat een win-win kan opleveren voor jou en voor de student. Dat je daar goede ondersteuning bij kunt krijgen. Zodat daar eigenlijk heel veel problemen die we in de samenleving hebben, dat je die daarmee kunt verlichten, kunt verminderen. En in het contract staat alles opgesteld. Tot met de tijdstip van douchen. Ja. Wel of geen vriendjes thuis. Ja. Dat kun je allemaal. Alles kun je vastleggen. Alles kun je regelen. En ik merk wel dat heel veel mensen zoiets hebben. Joh, laten we gewoon lekker maar gaan samenwonen. En dan kom ik na een maand, kom ik altijd langs. En dan gaan we het er allemaal doornemen. En waar nodig stellen we de dingen bij. Ja. Karim, soms zijn ideeën zo eenvoudig, hè? Ja. Dan klinkt het ook zo. Het ligt natuurlijk aan waar je de focus op legt. Als je heel de focus legt inderdaad op de regels en dat het lastig is. Terwijl eigenlijk ik dit hele gesprek al denk van, zou ik het doen als student? Ja, vet man, om met iemand te wonen die al zoveel levenservaring heeft met zoveel mooie verhalen. Ja, en dat is volgens mij een van de meest waardevolle dingen die je als student kunt meemaken. En we hoorden vader in ieder geval zeggen, ik vind het ook wel een prettig begin voor mijn dochter. Ik heb twee dochters, dus ja, inderdaad. Yes. Dat scheelt ook. Bij voorkeur dan inderdaad bij iemand met zoveel levenservaring dan in een studentenhuis. Wat ik vaak zie bij mijn student is dat het heel ontnuchterend eigenlijk werkt. En relativerend om echt met een oudere generatie de ervaringen te horen. Ja. En dat levert heel veel op. Zeker. Heel veel succes, Kitty. Mijnwoongenoot.nl. Laten we hopen dat er nog meer mensen gematcht kunnen gaan worden zonder al te veel hiccups. Dank je wel. Meld je aan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ben Sloot is onze quizkandidaat van vandaag. En goedemorgen. Morgen. Tot voor kort lees ik hoogleraar. Het een hobby voor schrijven van gedichten en verhalen. Dat klopt. En schaken. En schaken. Echt een denker. Dichten moet je ook heel veel fantasie hebben. En creativiteit, zeker. Precies. Daar hadden we het net ook over. En nu hier om de quiz te spelen en zoveel mogelijk van het nieuws in ieder geval op de hoogte te zijn. Dus we gaan kijken wat de quiz gaat brengen. En de score ook. Succes. Dankjewel. Waar kwam hij vandaan, die middelvinger? Nou, die moest naar de scheids, want die zat echt de partij te fluiten. Is it getting better? Ja, jammer, teleurgesteld. Maar het is niet anders. Dit dan. En de Nederlandse bank vliegt nu het veld in. Ik ben boos, maar ook vooral verdrietig. Lach aan de scheids. Lach aan de scheids. Wat vinden we van die scheids? Nou, ik vind het niet zo leuk meer. Dina, wat sorry! You said one love, one life, when it's one me. De oranje kater is nog niet helemaal over. Ook de kranten staan vandaag nog bol van de uitschakeling. Daarmee is ook het tijdperk van Louis van Gaal als bondscoach van het Nederlands elftal definitief voorbij. Tot aan Argentinië was er nog wel een beetje hoop. Mede doordat we onder Van Gaal al hoeveel wedstrijden ongeslagen waren? 40. 19 wedstrijden onder Van Gaal, ging het over. Ja. Na de wedstrijd Marokko-Portugal was er veel vreugde, hoewel niet bij iedereen. Welke topscorer verliet na de wedstrijd direct huilend het veld en reageerde pas een dag later via Instagram? Gapko. Nee, dat was Cristiano Ronaldo. Ja, na het winnen voor Portugal, of de WK winnen voor Portugal, was natuurlijk zijn grootste ambitieuze droom, zo gezegd. Nee, we waren weer een wedstrijd verder. Vraag 3, luister mee. Een spannend moment voor NASA. Het was een onbemande proefvlucht. Een test om binnenkort weer mensen naar de maan te vliegen. Splashdown. De nieuwe landingstechniek die daarvoor nodig is, bleek vandaag een succes. The latest chapter of NASA's journey to the moon comes to a close. Na een proefvlucht van 3 weken rond de maan is het onbemande ruimteschip van de Artemis 1-missie weer terug op aarde. Wat is de naam van de capsule die de proefvlucht maakte? De Orion. Ja, zeker. De terugkeer was precies hoeveel jaar nadat de bemanning van de laatste maanmissie, de Apollo 17, voet zette op de maan? 50 jaar. Ja, dat is ook goed. Vraag 5 is weer een fragment. We gaan naar een stem luisteren en die moet u zien te herkennen. Wie is dit? Ja, het is gewoon lekker. De derde uit 3, zeg maar. Dus dat het goud is. Dus het is gewoon een super fijn gevoel. En al helemaal is het bijna een seconde een gast met nummer 2. Jutta. Ja, achternaam nog graag erbij? Leerdam. Ja, zeker. Ze pakte voor de derde keer op rij goud bij de wereldbekerwedstrijden op de 1000 meter. Toch zal Leerdam niet onze sportvrouw van het jaar worden. En er zijn er nog meer die er niet bij zitten. Vooral over de ontbrekende Irene Wüst op de lijst en welke andere Olympische atleten zijn veel mensen verbolgen. Femke Bol. Dat is goed, ja. Suzanne Schulting, Irene Schouten en Annemiek van Vleuten zijn wel genomineerd. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? U krijgt cryptische aanwijzingen. En hoe sneller u de goede naam in dit geval weet te noemen, hoe meer punten dat oplevert. Mag maar 1 keer een antwoord geven. Hier komen de hints. 4. Moet ik weer wind uit de zeilen nemen? Weerwind. Minister Weerwind. 3. Minister Weerwind. Ja, ik kan u verklappen dat we nooit de naam zelf in een hint zullen verstoppen. Oh, pardon. Dus dat, nou ja, dat zou het wel heel makkelijk maken. Voor 3 punten. Gelukkig heb ik wel ervaring met diplomatie. Was nog geweest. Voor 2 punten. Sommigen zouden willen dat ik zou blijven tot en met 19 december. En komende week reis ik af naar Suriname om te praten over Kaag. De onvrede. Sigrid Kaag was inderdaad degene die wij zochten. Ja. En dat Weerwind ging natuurlijk wel over de minister die er ook bij betrokken is. Ja, maar ik dacht, het was niet degene die wij zochten. Daarmee staat de factor op 4. En dat wordt ook uw vermenigvuldigingsfactor voor die tweede ronde. Ja, we gaan kijken hoe ver we komen. De Nationale Nieuwsquiz. Welk groot gratis festival gaat komend jaar niet door vanwege geldproblemen? Parkpop. Ja, volgens Voetbal International en De Telegraaf heeft welke club interesse in Nopperts? Ajax. Ja, zeker. De kersverse president van welk land vervroegde de verkiezingen na gewelddadige protesten? Pas. Peru is dat. Een van de vicevoorzitters van welk parlement is zaterdag vanwege corruptie uit haar functie gezet? Europees parlement. Ja. Hoe heet de Nederlandse voetballer die bezig zou zijn met de aanvraag van een Russisch paspoort? Kromes. Ja. In Monnikendam is wat voor grote vlag die op een kerk hing gestolen? Pas. Regenboogvlag. Dick Advocaat verloor bij zijn debuut als trainer van ADO met hoeveel van Almere City? 6-1. 4-1 was het. Hoe heet de cabaretier die gisteren bekend maakte dat hij gescheiden is van zijn vrouw? Geen idee. Jochem Meijer. Tientallen Kamerleden hebben vorig jaar nagelaten om op tijd wat op te geven. Even inkomsten. Ja. Welk land won de 20e editie van het Junior Eurovisie Songfestival? Frankrijk. Ja. Wie nam gisteren afscheid als profielrenner bij de Zesdaagse van Rotterdam? Terpstra. Ja. Een Libiër die betrokken zou zijn geweest bij welke bomaanslag is na 34 jaar in handen van de Amerikaanse justitie? Lockerbie. Dat was Lockerbie, inderdaad. Ja. 8 vragen waren goed beantwoord. Dat is op zich niet slecht. Het is met name die eerste ronde. Ja, de Weerwind. Ik dacht dat onder de C Weerwind. Ja, maar ja, het zou wel heel makkelijk zijn als we gewoon het antwoord in een hints gaan verstoppen, toch? Maar, je moet dat creatief denken. Dat zou ik niet weten, ja. Ja, nee, dat bij deze dan. 32 punten in totaal. Vraag 13 nog voor de volledigheid. Voor de 91-jarige Gilia van Haar is haar grootste wens uitgekomen. Namelijk een dag naar wat? School. En naar school, inderdaad. Ja. Dat was hem. 32 hebben we genoteerd voor u, meneer Sloops. Is niet helemaal blij. Nee. Maak er toch een mooie dag van. Dank wel. Kitty van der Maden, hartelijk dank voor je komst hier naartoe. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Karim Ankar. Tot de volgende keer weer. Het is tijd zo voor Sven in Sven op 1. Goedemorgen. Goedemorgen, Jelen. Ik ga zo praten met de gouverneur van Limburg. Hij zit er 1 jaar en het gaat ook over criminaliteit in zijn provincie. Emiel Roemer is mijn gast zo. En zometeen eerst nog het NOS Journaal met Levi van Eck. Tot morgen en een fijne dag. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.